1. Het NOS-journaal. Milieuorganisaties zijn verontwaardigd over het extra geld dat het kabinet wil uittrekken opdat bedrijven meer CO2 onder de grond kunnen opslaan. Onder meer Natuur en Milieu vindt dat dat een breuk is met het klimaatakkoord. Daarin is een maximumbedrag afgesproken. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers COA gaat met de gemeente Leeuwarden afspraken maken voor een noodopvang voor 600 asielzoekers. En in de provincie Groningen zijn al afspraken gemaakt over de opvang van 150 mensen. Die is met name voor gezinnen en kinderen en familieleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben. Komend jaar komt er meer aandacht voor het tegengaan van onrust en nepnieuws op sociale media. Het kabinet wil onder meer kijken naar de rol van politie en burgemeesters en van internetproviders. En de vrouw van een Amerikaanse diplomaat die in 2019 in Engeland een motorrijder doodreed en daarna naar de VS vluchtte, heeft een overeenkomst gesloten met de familie van het slachtoffer. Behalve die civiele zaak loopt er ook nog een strafzaak tegen de vrouw. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Zo, goedenavond. Wat fijn dat u erbij bent. Langs de lijn en omstreken. We zijn er tot 11 uur met een avondje met veel voetbal. Ja, zo begint het Nederlands elftal om 9:15 aan de tweede WK-kwalificatiewedstrijd tegen de IJslandse vrouwen. Analist Sjaak Polak kijkt met ons mee. Hartelijk welkom, Sjaak. Ja, graag gedaan. Eredivisie voetbal is er ook. Ajax is bijna klaar tegen Fortuna. Gaan we zo even kijken. En straks nemen RKC en Willem II tegen elkaar op. Ja, we hebben veel meer dan dat. Merel van Vroonhoven verruilde haar topfunctie in het bedrijfsleven voor een baan als juf in het speciaal onderwijs. Hoe en wat alles over deze overstap vertelt ze straks. Eerst maar eens kijken in Sittard bij Fortuna. Sittard tegen Ajax. Richard van der Maden, goedenavond. Ik zei al, het is bijna afgelopen. Weer 5 verschillende doelpunten maken, zo zagen wij zojuist in de statistieken. Ja, alleen wat minder goals, maar 5-0 staat natuurlijk wel weer. Ajax staat geen maat op dit moment. Het voetbalt ook vanavond in Limburg weer heel erg gemakkelijk tegen Fortuna. Een uitstekende eerste helft, toen werd het verschil al gemaakt. 3-0 in de tweede helft, nog 2 goals erbij van invaller Kudus. En zojuist Tagliafico, die ook binnen de lijn is gebracht. Fortuna heeft geen enkele kans tegen een opnieuw superieur Ajax. Goed, nog meer voetbal dus. Zometeen de Nederlandse vrouwen spelen op IJsland, zeggen we dan tegen de IJslandse dames. Frank Wielaert is daar voor ons. Frank, goedenavond. Goedenavond, heren. Dan denk ik altijd, het is koud op IJsland. Hoe zijn de omstandigheden? Het waait op IJsland. Ja, dat is allemaal waar. Dus daar is vrij weinig aan gelogen. Het is nog boven nul. Het veld is zwaar, het regent. Code Oranje was er vandaag afgekondigd. Oh. Dus het zijn niet de omstandigheden waaraan je denkt als je zit waar jullie zitten in Nederland. Graadje of 20, 15, 20. En dat is hier een stuk kouder, zeker met de wind erbij. En de wind is straf schuin over het veld heen. Gisteren zagen we het Nederlands elftal hier het veld oplopen. Met de handjes diep in de mouwtjes gestoken. Beetje bibberend. En dat zijn niet echt de omstandigheden waarin zij zich voorbereid hebben op deze wedstrijd. En dan denk je altijd, ja, die van IJsland, die zijn het gewend. Maar hier zeggen ze dan, ja, die van IJsland, die voetballen altijd binnen. En dus die zijn dit eigenlijk ook niet gewend om onder deze omstandigheden te voetballen. En op een zwaar veld. Maar dat ligt natuurlijk wel wat meer in het voordeel van IJsland. Dus ja, de omstandigheden, zou je zeggen, zijn in het voordeel van de thuisploeg. Maar ja, dat hoort ook zo te zijn, normaal gesproken. Goed, geef even snel de opstelling als je wil. De opstelling van het Nederlandse elftal. Van Veenendaal natuurlijk op doel. Volkertsma rechtsback. Centraal achterin Van de Gracht en Nauwe. En aan de linkerkant Dominique Jansen. Dan op het middenveld Sjakkie Groene. Van de Donk staat daar aanvallend op het middenveld. En Sherida Spitsen is weer terug in de basis. In de wedstrijd afgelopen vrijdag tegen Tsjechië nog uit de basis gelaten. En ja, daar speelde toen Van der Zanden voor. Die speelt dus nu niet. Nu speelt Roort vanaf de rechterkant. Miedema in het midden en Martens vanaf de linkerkant. Dus ja, 1 wijziging. Op zich een logische wijziging. Niet gek dat Spitsen weer terug is in de basis. En na afgelopen de wedstrijd van afgelopen week Van der Zanden weer terug op de bank. Dat is niet zo heel erg raar. IJsland is de zwaarste tegenstander in de pool. En na de 1-1 tegen Tsjechië moet hier natuurlijk een resultaat worden gehaald. Goed, gaan wij naar de laatste secondes in Sittard. Fortuna tegen Ajax. Richard, prikt de Ajax er nog eentje bij? Of komt er nog een Sittards mirakel uit de Hooghoed? Nou, dat laatste zeker niet. Ajax probeert het nog een keer met een schot dat rakelings naast het doel gaat van Fortuna. 5-0, daar zal het waarschijnlijk wel bij blijven. We zitten in de laatste seconde van deze wedstrijd. Berghuis maakte de 1-0, 2-0 Mazraoui, 3-0 Tadic, 4-0 Kudus die weer terug is na een blessure. En 5-0 Tagliafico, prachtige aanval opgezet met Tadic. Fortuna heeft eigenlijk geen enkele grote kans gekregen. Een schot van Sambu kan ik me nog herinneren, die ook alweer werd gewisseld door Georges Ulte. Nee, dit soort wedstrijden zijn op dit moment zeker niet aan Fortuna besteed. Ajax wervelt door het seizoen tot nu toe. Houdt weer de 0. 2-0 tegen PEC Zwolle. Daarna 5-0 tegen Vitesse. Vervolgens zaterdag 9-0 tegen Cambuur. En nu het eindsignaal van scheidsrechter Jochem Kamphuis met een eindstand 5-0. Ajax superieur ten opzichte van het arme Fortuna dat in de eerste helft ook wel heel erg zwak verdedigde. De doelpunten makkelijk weggaf. Maar dan ziet het er vaak ook zo uit als je tegen een Ajax speelt dat vol de druk erop heeft. In een hoog tempo speelt. Veel positiewisselingen. Dan lijkt het ook alsof je niet in die duels komt. Alsof je overal te laat komt. En dat was een beetje het geval. Zeker in de eerste helft. Fortuna stelt teleur. Dat moet ook wel worden gezegd. Overigens in een sveervolle ambiance vanavond in Sittard. En Ajax deed het vooral erg goed. Weer erg goed in de eerste helft. Uiteindelijk stokt de teller bij 5-0. Inderdaad weer 5 verschillende doelpuntenmakers. Alleen maakt Fortuna het vanavond niet zo bont als Cambuur. Het afgelopen weekend 5-0. Dat is hier de eindstand in Limburg tussen Fortuna en Ajax. Jacques Polak, wist je dat de VAR vandaag jarig was? Had je dat meegekregen? Nee. Vijf jaar? Nou, in ieder geval gefeliciteerd. Dankjewel, jij ook. Heb je er ooit mee te maken gehad of niet? Nee. Helemaal niet. Ook vooral bij ADO ook niet? Nee, helaas niet. Nee want nou, als helaas, we die een aantal keren hadden gekregen, dan hadden we er best voordeel uit kunnen hebben, ja. De eerste echte beslissing viel bij een bekerduel tussen Ajax en Willem II. En dan kijk ik nu naar Danny Makkely, die heel rustig naar binnen loopt. Heeft dus aangegeven, ik wil graag even horen wat jullie ervan vinden. In de wagen, Paul van Boekel en de zijnen. Ja, Paul van Boekel, goedenavond. Goedenavond. Kan je dit moment nog herinneren? Als de dag van gisteren, maar het is inmiddels 5 jaar geleden, hoor ik net. Ja, gefeliciteerd ook. Ga eens terug naar het moment zelf. Dat moet toch een opwindend moment zijn geweest, lijkt mij. Ja, dat begon eigenlijk al voor de wedstrijd. Een heuse persconferentie vanwege de officiële intrede van de VAR. En tijdens de wedstrijd inderdaad bleek ook dat de VAR wel meerwaarde had. Inderdaad, bij het geven van een gele kaart aan Kali. Kon ik zien dat het op de beelden toch wel een duidelijke rode kaart had moeten zijn. En toen was het nog influisteren. Dus ik heb Danny Makkely ingefluisterd dat het een rode kaart moest zijn. Dus niet de gang naar het scherm zoals nu, maar Danny toonde de rode kaart en daarmee was historie geschreven, ja. Ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat de adrenaline op dat moment uit je oortje spuit op het moment dat je dat hebt gezegd. Want het is natuurlijk een historische beslissing. Ja, het is niet zo dat je de slingers op gaat hangen op het moment dat je een ingreep hebt, hoor. Maar, nee, maar ik heb het over adrenaline. Het zijn spannende momentjes. Je grijpt toch in een wedstrijd en inmiddels heb ik behoorlijk wat vlieguren op mogen doen als VAR. Dus je gaat er wat makkelijker mee om. Maar natuurlijk was dat wel even een spannend momentje, ja zeker. Ja, en destijds zat je toch nog, Paul, in een busje weggestopt volgens mij, ergens op het terrein? Ja, en een busje net buiten het stadion was toen heel gebruikelijk. Ja, inmiddels hebben we een fantastisch mooi centrum bij de KNVB in Zeist. Ja, toen de tijd was het wel een beetje behelpen, ja. Ja, dus je gaat ook niet voor niks in dat busje zitten natuurlijk. Dus je denkt wel, ik zal en ik moet een ingreep doen, toch? Nou, dat is niet waar je op zoek gaat, hoor. Maar deze ene wedstrijd, die eerste natuurlijk, dat was wel op zich een mooi moment. En het was ook wel een hele duidelijke, dat was ook wel lekker. Maar nee, het is niet zo dat je daarop zit te wachten als VAR om te kunnen ingrijpen. Want dat betekent dat de scheidsrechter een duidelijke fout heeft gemaakt. Nou, dat was niet wat je wilt. Nou, het busje komt niet meer. Dat is voorbij. Dat is natuurlijk een hele verandering. Wat is de grotere andere verandering eigenlijk die we nu misschien over het hoofd zien in die 5 jaar? De ontwikkeling die de VAR heeft natuurlijk door heeft gemaakt. Dan denk ik vooral inderdaad aan dat we eigenlijk niet meer zonder de VAR kunnen. Toen was het inderdaad nog 5 jaar geleden was dan maar nu en een onwennig. Nou, nu kunnen we eigenlijk niet meer zonder de VAR. Kijk maar naar wat er iedere competitieweekend. 1 keer in de 3 wedstrijden is normaal. Dat er een ingreep plaatsvindt. Dus nou, moet je kijken dat de VAR dus absoluut wel een meerwaarde heeft. De ontwikkeling die de VAR dus heeft doorgemaakt. Niet alleen inderdaad het busje is weg door centralisering. Maar vooral inderdaad de ervaring die we opgedaan hebben. De meerwaarde van de VAR. Want als je kijkt naar het protocol van het VAR 5 jaar geleden, dat is eigenlijk nog nagenoeg hetzelfde. Dus daarin is niet zo heel veel veranderd. Het zit vooral inderdaad dat wij gewoon niet meer zonder die VAR kunnen. Nee. Tot slot, je mag één verbeterpunt noemen. Wat zou dat zijn? Nou, we zijn op de goede weg, denk ik, met het laten zien in het stadion waarom de VAR heeft ingegrepen bij een wijziging. Hm. Nou, dat zou voor mij inderdaad wel een beter punt kunnen zijn. Dat mag veel beter. De mensen thuis, die weten het allemaal al. Het is 2021. De mensen in het stadion betalen een kaartje. Dus die zullen ook wel, die mogen mij ook al goed op de hoogte gehouden worden van wat er allemaal speelt. Dus communicatie en beelden wat dat betreft. Maar er is nog wat te verbeteren. Ja, ja. Sjaak, als het een korte vraag is, mag het een heel kort antwoord ook. Ja, kijk, topscheidsrechters die beslissen dan ook op dat moment een penalty te geven. Ik zei kort, hè? Ja, maar dan is het bijna geen voordeel meer, vind ik. Want ik zit wel eens te kijken. Dan gaan er 7 minuten overheen voordat hij een penalty moet nemen. Vind je dat ook veranderd moet worden? Dat eerst de penalty genomen moet worden en dan achteraf eens gaan kijken van of het dan daadwerkelijk wel een strafschop is of niet? Want heldere vraag, Paul? Nou, dat is echt een heldere vraag. Nee, ik vind inderdaad dat eerst die penalty bekeken moet worden. En de tijd, ja, ik hoor het heel vaak als kritiekpuntje, maar ik vind het wel apart dat we die tijd nooit horen bij blessurebehandelingen. Het juichen van een doelpunt, dat neemt meer tijd in beslag dan het checken van een penalty of een doelpunt. Dus die kritiek op de VAR dat het allemaal te lang duurt, ja, daar ben ik het niet mee eens. Dus, nee, het is niet echt een kritiekbal, maar het gaat daar meer om als je een penaltynemer bent. Wordt de tegenstander al bestraft, dus je hebt een kleine voordeel. Maar eigenlijk wordt dat kleine stukje voordeel wordt weggenomen door middel dat je zo lang moet wachten. Ja, maar jouw punt is duidelijk, maar jouw punt ook, Paul. En je hebt er uitleg over gegeven. Ik neem aan dat jullie sneller gaan werken. En in ieder geval aan die tijd gaan werken om te zorgen dat het minder lang duurt. Dankjewel voor nu. Neem een taartje op deze feestelijke dag. Want dat is het toch wel voor heel veel mensen. Dankjewel, Paul van Boekel. Tot goed, fijne avond. Goedjes. Gaan we naar het aantal coronabesmettingen. Nederland telt fors minder positieve coronatests en ziekenhuisopnames. Het zogenoemde reproductiegetal, die R-waarde, is ook gedaald. Dat bleek vandaag uit de weekcijfers van het RIVM. Die komen elke dinsdag. Gaan we over praten met viroloog Mark Bonte. En hij is lid van het Outbreak Management Team, het OMT. Meneer Bonte, goedenavond. Goedenavond. Ja, september is natuurlijk de maand dat alles weer open gaat, zullen we maar zeggen. Na de zomervakantie, scholen, universiteiten. Hield u nog een beetje uw hart vast daarvoor? Voor toch misschien een piekje in het aantal besmettingen? Nou, daar was wel op gerekend, ja. Dat was zeg maar met het openen van de scholen en ook weer het hoger onderwijs. Dat er meer besmettingen zouden zijn. Dat was ook verwacht dat dat na een tijdje dan weer zou verminderen. En dat lijkt nu inderdaad te gebeuren. Nee, dat is dus een lekkere meevaller. Ja, want we verwachten ook dat de verandering van het weer het virus wat besmettelijker maakt, makkelijker verspreidbaar. Dus dan zou het aantal besmettingen weer wat omhoog kunnen gaan. Maar goed, dat heeft zich ook nog niet aangekondigd. Nee, u bedoelt van het is nu nog mooi weer. Ik hoorde het op de redactie nog iemand zeggen voor deze uitzending. Want het is ook nog mooi weer. Misschien helpt dat ook nog in dat het heel laag is. Of speelt dat geen rol? Ja, dat heeft in elk geval nog niet echt toegeleid. Dat zou kunnen. We weten niet precies wat het dan in het weer is waardoor het virus zich anders gaat gedragen. Maar we zien doorgaans in het latere najaar dat deze virussen, dus de virussen die luchtweginfecties veroorzaken, zich beter gaan verspreiden. Hmm. Komend weekend is het weekend van de waarheid of van de coronapas, beter gezegd, meneer Bonte. We mogen alles weer, hè, als we zo'n coronapas kunnen overleggen. Heel veel burgemeesters en horecaondernemers zeggen al dikke doei, ik ga die QR-code niet controleren. Hoe kijkt u daar nou tegenaan? Nou, dat baart ons als OMT wel behoorlijk wat zorgen, hoor. Want ons advies was om in stapjes te gaan versoepelen. Ja, u had eigenlijk soberder geadviseerd aan het kabinet, hè? Veel soberder. Dus het expliciete advies was ook om de nachthoreca en de disco's en de dansfeesten binnen daar nog even mee te wachten om het effect van de versoepelingen af te wachten. Die eerste versoepelingen zouden dan zijn inderdaad het opheffen van de 1,5 meter... in de horeca, restaurants, bioscopen, musea, op vertoon van de coronapas. En die moet dan goed gehandhaafd worden. En wat er nu gaat gebeuren is dat er toch veel meer open gaat. De disco's en de dansfeesten kunnen gewoon plaatsvinden tot 12 uur. Dus er gaan heel veel mensen gebruik van maken. En we krijgen dus situaties waar veel mensen bij elkaar zijn. En in die leeftijdscategorie is nog een groot deel niet gevaccineerd. En het lijkt er ook op dat de strenge handhaving van zeg maar het toegangsbeleid, waar wat toch een voorwaarde voor die versoepelingen was, althans in ons advies, dat daar niet zo heel veel van terecht gaat komen. Dus ja, wij sluiten niet uit dat dat toch nog tot een behoorlijke piek gaat leiden. Maar begrijp ik ook uit uw woorden dat u zegt, we hebben eigenlijk sober geadviseerd aan het kabinet, omdat wij al een beetje voelden aankomen dat die coronapas, als je die overal op loslaat tegelijkertijd, dat dat toch niet gehandhaafd gaat worden? Nee. Kijk, als je wij gaan niet over het handhaven. Het OMT geeft een advies wat wij denken dat zeg maar de veilige stappen vooruit zijn. En daar ga je wel van uit dat die stappen zo uitgevoerd worden. En ook dat goed nageleefd wordt. En dus ook gehandhaafd wordt. Oké, dus dat was niet de reden. Wat was wel dat de reden heeft u net al enigszins toegelicht. 1,8 miljoen mensen, nog even naar de vaccinaties, zijn nog niet geprikt. Afspraken zijn wel iets aangetrokken, maar ook niet in hele grote hoos. Is het voldoende wat er zich extra heeft aangemeld om zich te laten vaccineren wat u betreft? Nee, zeker nog niet. We hadden ook duidelijk aangegeven waar we naartoe zouden willen, is dat ongeveer 95% van de mensen van de volwassenen, dus van mensen boven de 12 jaar, dus die in aanmerking komen voor vaccinatie, dat die gevaccineerd zouden zijn. Dan weten we zeker dat we geen problemen in de ziekenhuizen krijgen met mensen die daar moeten worden opgenomen. Alles wat daaronder zit, en we weten niet precies of het 95 of 94 of 93% moet zijn, maar we zitten daar nu nog te ver vanaf. Dus er is nu nog steeds een mogelijkheid, dat is geen garantie, maar wij achten de kans toch reëel, dat het nog tot een forse toename van ziekenhuisopnames gaat leiden in de maanden, wellicht vanaf november, december al. Oké, laatste twee maanden van het jaar worden wat u betreft weer spannend. Dat is zeker niet uitgesloten. Ja. Okay. Voor nu hartelijk dank, viroloog Mark Bonte en het lid van het... Arts-microbioloog. Arts-microbioloog, om het volledig te zeggen. Mark Bonte, hartelijk dank. Graag gedaan, dag. Goed, het is iets voorbij, 8:45. Jacques Palak zit hier al naar een scherm te kijken. Frank Wielaert heeft de mazzel dat hij niet naar een scherm kijkt, maar gewoon live zit te kijken naar IJsland tegen Nederland. Ik zag dat ze hun handen proberen warm te blazen. Is het echt zo koud, Frank? Ja. Ja, als ik naar links kijk, het is al een stukje verderop, maar daar zijn gewoon gletsjers. En daar is het wit bovenin de bergen. En we zien de bovenkant niet eens, want het zit verborgen in... de wolken. En ja, er staat gewoon echt een heel koude, straffe wind schuin over het veld heen. Dus inderdaad, handschoentjes aan. Maar er zijn er ook met korte mouwtjes hoor. Nauwe bijvoorbeeld, die nu aan de bal is. Korte mouwtjes. En de bal die naar Miedema gaat, ook korte mouwtjes. Wel handschoentjes aan altijd bij Miedema. Korte mouwtjes, handschoentjes. Spitsen ook trouwens hetzelfde. Maar de meeste hebben toch echt wel lange mouwen aan. Volkertsma, rechterkant van het veld, halverwege de helft. Van IJsland 0-0 nog in de openingsfase. Beetje kort combineren met Van der Donk. Volkensma probeert dan door te komen aan die linkerkant. Die komt daar niet helemaal uit. Maar het uitverdedigen van IJsland is slecht. Dus komt die bal weer bij Van der Donk uit. Spitsen dan, kapbewegingje. Komt op 20 meter van de goal en probeert het eens. En schiet die bal, ja, je zou willen zeggen, het stadion uit. Maar ze schiet hem eigenlijk de atletiekbaan op. Die geen atletiekbaan meer is. Want er ligt wel iets van een sintelbaan. Maar daar staan geen strepen meer op. In ieder geval geen atletiek strepen, dus geen atletiek banen. Maar hij ziet er nog wel zo uit, zullen we maar zeggen. Inmiddels is de bal al wel weer terug en probeert IJsland op te schuiven in de richting van de helft van het Nederlands elftal. Ja, ze zullen bij IJsland toch ook denken naar die 1-1 tegen Tsjechië afgelopen week. Dat ze een kans hebben om hier eens te gaan verrassen. De IJslandse competitie tenslotte is net klaar. Dus ze zijn hier uitgebreid in voorbereiding kunnen gaan. Ja, en wat er niet in IJsland voetbalt trouwens, dat voetbalt over het algemeen of in Noorwegen of in Zweden. Dus dat zit ook allemaal of bijna aan het einde of helemaal aan het einde. Dus de voorbereiding van IJsland is eigenlijk ideaal op deze lastige wedstrijd voor Nederland. Jansen, als Nederland heeft overgenomen, de hoogte van de middenlijn, linkerkant van het veld. Spitsen daarachter om haar te helpen, krijgt de bal dan ook. En nu wil Nederland, ik wilde zeggen, rustig opbouwen. Vervolgens gooien ze de bal meteen diep naar Miedema. Die wint het duel niet. Dat geeft op zich niet. Want je kan daarachter ook de tweede bal winnen. Je hoeft niet op te bouwen op dit hele lastige, zware veld. Je kan die bal ook lang geven. Dan de tweede bal winnen. En dan ben je ook een heel eind opgeschoven. Dat is ook een manier waarop je met zo'n veld om zou kunnen gaan. Gudni van IJsland. Want dat doen ze hier. Er is weinig Portugees aan IJsland. Maar voornamen gebruiken bij sportwedstrijden, dat is wel heel gewoon. Dus laten we dat maar gaan volhouden voordat we ons verliezen in een heleboel dottiers die hier rondlopen. Vijfde minuut op IJsland. Het is 0-0 nog. Goed, u hoorde hem al eventjes in deze uitzending. Sjaak Polak over de VAR. Hartelijk welkom, Sjaak, nogmaals. Voor de mensen, iedereen kent jou natuurlijk, hè, maar voor de mensen die je niet kennen... oud-prof van Sparta, ADO en Twente... en tegenwoordig trainer van de vrouwen van ADO. Jij kijkt Oranje met ons mee. Ja. Moeten we eens, voordat we naar deze wedstrijd gaan kijken... even heel kort naar de wedstrijd tegen Tsjechië, want die heb je vast ook gezien. Ja. Dat was niet de beste wedstrijd. Wat vond jij het opvallendste uit die wedstrijd? Nou ja, de opvallendste vond ik dat de buitenspelers heel erg aan de binnenkant stonden. Waardoor je eigenlijk niet aan een fatsoenlijke aanval kon komen. Dus het was makkelijk verdedigen. Te klein veld. Ja, alles werd in de trechter gespeeld. Mm-hmm. Ja, en dan maak je het de tegenstander makkelijk. En als je als buitenspeler uiteindelijk echt aan de lijn gaat spelen en dan naar binnen komt... ja, dan trek je ook de hele achterlinie uit elkaar. Ja, en dan krijg je gaten... waar je in kan komen. Ja, en daar heeft Miedema ook in geprofiteerd, zeg maar. Belangrijkste wijziging vanavond is dat Spitsen weer in de basisopstelling staat. Ja. Had je daar ook op gerekend? Had je dat gehoopt? Nou ja, gehoopt. Zij is eigenlijk de regisseuse daar op het middenveld. Uh-huh. Ook bij Ajax heel erg aanwezig, dominant. Zet de lijnen uit, in de coaching altijd goed. Irritant om tegen te spelen. Ik moet wel zeggen dat het een wereldmeid is. Voordat ik heel Nederland over me heen krijg. Maar ja, het is gewoon echt een speelse van klasse. Heeft een goede eindpaas. Speelt altijd strak in. Ja, en weet de meiden altijd mee te nemen. Ja, en dat hebben ze nu wel nodig. Ja. Ja, zie je de hand van de nieuwe coach? Nou, eerlijk gezegd nog niet. Maar ja, er zijn een aantal aanpassingen. Sarina wilde eigenlijk echt met van achteruit opbouwen... En ja, nu heb ik al een aantal keren wel de lange bal gezien. Ja, dat is wel even jammer. Maar aan de andere kant, het zal een opdracht zijn. Zij zullen de beelden hebben gezien van de desbetreffende tegenstanders. Dus wat opportunistischer spelen eigenlijk? Ja, op dit moment wat ik nu gezien heb tegen Tsjechië en nu het begin... kom ik wel tot de conclusie dat er redelijk veel lange bal wordt gespeeld. Ja. Ja. Heb jij het ook gezien, Frank, die lange bal? Ja. Vaker dan maar lief is. Maar ja, goed, dat hoort nou helemaal zo. Hè. Dat is inderdaad, je kan net even wat dingen veranderen. Je kan heel lang heen en weer schuiven op het middenveld. En zo opschuiven richting Miedema. Maar je kan Miedema ook gewoon voorin houden. Daar waar ze goed is. Miedema voetbalt zelf trouwens heel graag mee vanaf het middenveld. Dat vindt ze lekker. Maar ja, nu is ze vooral voorin te vinden. Overigens nu aangespeeld. Terug de bal op groene is niet zo heel erg lekker. Het staat 0-0. 7 minuten onderweg. Spitsen in de middencirkel. Hup, daar gaat met zo'n bal diep achter de verdediging van IJsland. Deze is wel goed. Miedema kapper naar de linker. Kan ook schieten in de verhoek. Kap nog een keer naar de rechter. Dan toch maar schieten voorlangs. Dat is de eerste kans van de wedstrijd. En nu zegt Miedema, deze bal is aangeraakt. Maar de Engelse scheidsrechter zegt van niet. Rebecca Welsh, die nog even blijft kijken. Om misschien nog de beslissing te herzien. Maar dat doet ze uiteindelijk niet. Twee goede kapbewegingen van Miedema. En dan proberen ze nog met twee man ervoor te glijden. Maar dat lukt dus uiteindelijk niet. Het schot van Miedema. Het is een moeilijke hoek, hè, waar ze vandaan schiet. Dat gaat voorlangs. Het wordt overigens geen hoekschop via Welsh. Die dus een achterbal heeft gegeven. Scheidsrechter die afgelopen maart in Engeland voor het eerst in League 2 ging fluiten. Dat is dus de mannencompetitie. Daar zijn ze in Engeland dus nu ook mee begonnen. Vrouwen die in mannencompetities gaan fluiten. Daar gaat Swinis Jane. Een jonge, snelle, razend rappe aanvalster. Geeft een hele slechte voorzet. Maar als daar niet opgelet wordt door Van Veenendaal, dan valt die bal stiekem toch binnen. Van Veenendaal krijgt er nog net op tijd een handje achter. Swinis Jane is razendsnel, 20 jaar jong, speelt in Zweden. En iedereen in IJsland had verwacht dat ze dit seizoen bij Wolfsburg zou spelen. Maar ja, het is een strakke voorzet met de wreven getrapt. En Van Veenendaal moet echt nog even voluit naar de hoek om die bal eruit te ranselen. Ten koste van een hoekschop. En daar ligt die bal nu bij dat kwart cirkeltje. Om hem voor te gaan geven richting de tweede paal. En daar moet Van Veenendaal weer op letten. Gaat wel weer in de buurt. En dan zegt ze, hey, er zit natuurlijk niemand aan. Want die bal gaat zo over de lat op het dak van de goal. Maar de scheidsrechter geeft nu wel een hoekschop. Daar waar Nederland hem graag had willen hebben en hem niet kreeg. Krijgt IJsland hier eentje cadeau. Want ik denk niet dat Van Veenendaal eraan heeft gezeten. Want zulke lange vingers heeft ze niet. Dat die bal achter op het dak van de goal valt. En dat zij er dan nog bij kan. Maar ze hebben toch een hoekschop tegengekregen. Hadbera Gutni gaat daar achter de bal staan. Eén handje de lucht in. En dan een strakke voorzet proberen te geven richting de tweede paal. Daar weggewerkt in eerste instantie. En uiteindelijk over de zijlijn getrapt. Ten koste van een ingooi. Zo komt Nederland even niet onder de druk van al die standaard situaties uit. En over standaard situaties gesproken. Sven is Chain, die rechtsbuiten, die zojuist dus de bal per ongeluk tussen de palen schoot. Die kan heel ver ingooien. Gaat ze nu ook weer doen. Richting de eerste paal. Dat haalt ze makkelijk. Alleen nu zit er een beetje wind achter de bal en waait hij zo over de achterlijn. Dat is wel een wapen hoor. Als je een vrouw hebt die zo verschrikkelijk ver kan ingooien. Dan heb je dus inmiddels eigenlijk een stuk of vier hoekschoppen achter elkaar gehad. Waarvan twee met de handen. En Nederland heeft nu eindelijk de bal weer terug. We zitten in de 10e minuut van deze wedstrijd. Aanvallen. Oké. Eén goede voor Nederland met een schot voorlangs. En één bijna toevallige treffer van IJsland. Een linkerbal. Maar van Veenendaal kreeg er nog net een handje achter. 0-0. Jacques Polakke, weet jij iets over IJsland en het vrouwenvoetbal daar eigenlijk? Is daar iets van te vinden? Of, Nou, het vrouwenvoetbal is in IJsland wel bekend. Maar bij de Nederlanders die iets over IJslanders willen weten, is lastig. Ja, want je ziet ze nooit op televisie. Ja, je ziet ze wel in de Europese, bij Europese clubs spelen. Dat zie je wel. Maar als ik nu weer zie dat talent wat aan de rechterkant behoorlijk af wordt geschoten. Ja, met die enorme snelheid. Ja, snel, ja. Ja, en gelukkig pak ze hem, Sari van Veenendaal. Dat zou nog wel eens een hele goede kunnen zijn. Waardoor ze zich aardig in de wedstrijd kan gaan groeien. Want ja, ze hebben op mij nog geen hele sterke goede indruk gemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Zitten er eigenlijk dames uit jouw ADO-elftal bij de Oranje Selectie? Barbara Losheid zit erbij. En dat is ook de keepster. En, die zit er dus letterlijk bij? Ja, die zit daar nu ook. Ja, en ik had ook stilletjes gehoopt dat zij uiteindelijk de kans zou krijgen. Maar helaas, het mag niet zo zijn. Ja. Wel mooi om een international in je team te hebben. Ja, dat is fantastisch. En zo hebben we er nog een paar die bij Jong Oranje zitten, hoor. Dus we hebben talent zat. Ja, ja. Goed, laatste half minuutje nog eventjes bij Frank kijken. Voordat we vanuit NOS Journaal gaan, Frank. Ja, Van Veenendaal, we hebben er natuurlijk afgelopen persconferentie eventjes naar gevraagd. Hoe zit het eigenlijk met die Van Veenendaal? Want zo lekker gaat het allemaal niet. Maar daarover zei Mark Parsons, je weet niet half hoe belangrijk ze is in de aanloop naar al die wedstrijden. En voorafgaand aan al die wedstrijden. En als wij dan zeggen, ja, en die 90 minuten dan, zegt ze, nou ja, maar ze is zo belangrijk daarvoor dat ik het toch lekker laat staan. Dus vandaar, 12 minuten onderweg in Reykjavik. In 0-0 staat het, nee, dan tegen IJsland. Goed, we zijn zo meteen terug naar 9e met die wedstrijd natuurlijk en veel meer. Tot zo. NPO Radio 1. Deutschland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Zondagavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Deutschland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik ga op jeden fall wählen. Ja, ik ga wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Deutschland kiest. Zondagavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Het is weer zover.

4 over 9. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met veel live voetbal deze avond. De Oranjevrouwen spelen op dit moment een WK-kwalificatiewedstrijd tegen en op IJsland. Ja, daar gaan we zo natuurlijk even kijken. Ook in de Eredivisie hebben we een duel lopen. RKC speelt thuis tegen Willem II. En Merel van Vroonhoven, zojuist binnengekomen hier, welkom, was topbestuurder, maar besloot toen leerkracht te worden. We gaan zo met haar praten over deze toch wel wat gewaagde stap. Ja, juf Merel zit keurig mee te kijken op alle schermen. We gaan eerst even naar meester Frank bij IJsland tegen Nederland. Ja, dat ging even van Veenendaal. Die dacht even uit te gooien in de richting volgens mij van Jansen. En toen vloog die bal ineens uit de handen zo bijna in de voeten van de spits van IJsland. Dat ging allemaal nog maar net goed. En die Svijdis Jane aan de rechterkant bij IJsland tegenover Dominique Jansen. Dat is een ware plaag aan het worden. Gelukkig heeft zo'n Van der Zanden voorzet. Dus dat scheelt weer een klein beetje. Maar iedere keer als ze die bal er langs gooit, dan is ze er zelf ook meteen langs. Nou ja, die voorzet, daar ontbreekt het nu nog een beetje aan. En haar ingooi is ook wel heel erg fijn. En Nederland heeft moeite om kans te creëren tegen deze ploeg. 20 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Nauwe als Nederland opschuift richting de middenlijn. Daar zijn we inmiddels voorbij. Roort, bal naar de buitenkant. Links, daar is Martens. Snelt nu langs de tegenstander. Is daar nu langs. Moet een voorzet kunnen geven. Blijft die bal nog binnen. Bij IJsland vinden ze van niet. De Engelse scheidsrechter vindt van wel dat hij over de achterlijn is geweest. En dus krijgt Nederland een hoekschop. Dat is denk ik al de vierde ongeveer. En ook vanaf die kant van spitsen natuurlijk. Dat is wel fijn als je haar weer in de basis hebt staan. Vrije trappen, hoekschoppen. Dat is allemaal veel gevaarlijker met haar hele mooie strakke trap. Hoewel, ja, ze heeft nu vanaf die kant waar ze nu trapt, die wind ongeveer schuin achter. Dus daar krijgt hij nog wat extra vaart mee. Moet je ook een beetje mee uitkijken. Daar gaat hij strak. Eerste paal. Er is alleen geen Nederlander te vinden. Wel een IJslandse. En dus gaat die bal hard en hoog naar voren weer uitkijken. Want dan gaat die Svijndis Jane weer achter die bal aan. En uitkijken, dat doet Volkertsma. Dus heeft Nederland de bal weer terug. Wordt weer hoog voor de pot gegooid. Want daar is Van der Gracht nog. En nu probeert Miedema langs de tegenstander te komen. Loopt dan tegen de tegenstander op. Ja, je hebt een Engelse scheidsrechter. Dat zou je moeten weten. Die is daar niet zo heel erg gevoelig voor. En ze zou het moeten weten omdat Miedema natuurlijk zelf bij Arsenal voetbalt. 21 minuten hebben we erop zitten bij IJsland-Nederland. 0-0 nog altijd. Gaan wij naar Waalwijk, waar RKC speelt tegen Willem II deze avond. Het is een doordeweekse competitieronde. RKC nummer 12, Willem II nummer 4. Het is een derby van Brabant, kunnen we wel zeggen. Mark Kloostra, is daar iets van te merken van een derby-achtige sfeer? Zeker vooraf. Mooie vuurwerk vanuit de vakken, van die fakkels. En ook mooie spandoeken bij de RKC-aanhang. En aan de overkant niets van vuurwerk en niets van spandoeken. Maar wel een hoop gezang van de Willem II-aanhang. Het is bijna 6 minuten onderweg deze wedstrijd. En het is nog 0-0 gevaar voor beide doelen. Hebben we niet gezien. Maar RKC zijn van de Venne en van de Buis niet fit. En beginnen Bellassani en Kramer. En bij Willem II heeft Owusu een blinde darmontsteking. Dus daarom is hij er niet bij. Roemeratu maakt daardoor zijn basisdebuut bij Willem II. En Roemeratu is normaal gesproken middenvelder. Maar ik denk dat ze een beetje bang zijn voor de snelheid van Bakari links voorin bij RKC. En dat Grim op bezoek bij zijn vorige liefde RKC, waar hij 109 wedstrijden als coach op de bank stond, dat hij toch een beetje bang is voor die Bakari. En daardoor voor de snelheid van Roemeratu heeft gekozen. Maar eerst naar Frank. 23 minuten en daar is de 0-1. Nederland komt op voorsprong via Danielle van der Donk. Prima goaltje, goede aanval. Die duurde lang, veel schijven, lang rondom het strafschopgebied van IJsland. Het is Miedema die de bal breed legt richting Groene. Je denkt ze heeft tijd om te schieten, maar ze paast heel slim. Balletje in de richting van der Donk. Uit de draai, korte hoek. Keeper denkt, vermoed ik, lange hoek. Dus die staat net niet helemaal lekker. En dan kan ze er niet meer bij. Goed binnengeschoten door Van der Donk sinds dit seizoen in dienst van Olympique Lyon. Waar ze ook gewoon basisplaatsen krijgt. Dus dat is lekker bij een van de beste ploegen in de wereld. In de basis staan en nu aan de basis van misschien wel een overwinning. Maar daar gaat die IJslandse weer. Svijndis Jane, die naam gaan we heel vaak noemen nog vandaag. Daar komt weer een voorzet, die is weer slecht. En dus kan Nederland overnemen. Dat duurt alleen wel heel kort. Want Goodney neemt vervolgens weer over voor IJsland. Svijndis Jane, bal even achteruit richting het middenveld van IJsland. Ja, alles gaat over haar nu. Zij is echt de belangrijkste. 20 jaar jong pas. En ze zou dus afgelopen seizoen, dat dacht iedereen in IJsland, want het stond hier in de kranten, naar Wolfsburg gaan. Maar het werd uiteindelijk Kristianstad in Zweden. Daar komt weer een voorzet vanaf de rechterkant. Deze is niet onaardig, maar die komt van de voeten van Goodney. En er is geen IJslandse in de buurt voordat Van Veenendaal rustig aan kan komen. De voorsprong is daar. Dat is op zich redelijk geruststellend. Na goed 20 minuten voetballen. We zijn namelijk 24 minuten onderweg. IJsland 0, Nederland 1. Mark. 0-0 bij de Brabo Derby. Na 8 minuten voetballen tussen RKC en Willem II. Zojuist het eerste schotje gezien tussen de palen. Dat was van Nunnelien. Dat was een eenvoudige bal voor keeper Fase. Nu is Bakari weg aan de linkerkant via de voet. Van Roemeratu verdwijnt de bal over de zijlijn. En dat betekent dat RKC een inworp mag nemen op 20 meter van de achterlijn. Aan de linkerkant RKC dat zaterdag een punt pakte in Utrecht. Beetje mazzel bij de afgekeurde 3-2. Maar goed, en RKC won ook al van AZ. Dus Oosting is prima begonnen met zijn RKC. Met 5 punten uit 5 wedstrijden. Maar wat te zeggen van Willem II, dat is meer dan prima begonnen. Sterker nog, beleefd onder Grim de beste seizoenstart in 18 jaar. 10 punten al. En vorig seizoen had Willem II een halve competitie nodig om 10 punten bij elkaar te verzamelen. In 98-99 begon Willem II nog ietsjes beter. Nou ja, hadden ze uit 6 wedstrijden 11 punten. En eindigde de ploeg toen onder leiding van Co Adriaanse op plekje 2. Dus wie weet wat er allemaal in het verschiet zit voor Willem II dit seizoen. Dat nu wel moet verdedigen. Links achterin, en dat doet Keun dan tussen 2 RKC'ers. En dan wordt er een overtreding gemaakt op het moment dat hij de bal wil wegschieten. Door Kramer, zo'n beetje bij de cornervlag. En dan mag Wellenreuter de vrije trap nemen. Al wordt hij weggestuurd. In dit geval door Jensen, die zegt, ga jij nou maar terug naar je hok. Dan neem ik die vrije trap hier wel. Voor het geval dat je hem verkeerd raakt en in de voeten van een RKC'er schuift. En die hem vervolgens in het lege doel tikt. Nou, Wellenreuter is iets meer de baas. Want Wellenreuter gaat dan toch die vrije trap nemen daar. Ver op eigen helft. Bij de cornervlag zo'n beetje. Hoe lang zijn we onderweg? 9,5 minuut. Het is wachten op de eerste kans bij RKC Willem II 0-0. Dan gaan we toch weer even naar Reykjavik, Frank. Ja, waarom niet? 25 minuten hebben we gevoeld. Ja, precies. Een beetje warm praten. Ja, gezellig. Nou ja, ik zit dus binnen. Dus voor mij staat gewoon een verwarming aan hier. Dus ik zit prima. 26 minuten onderweg. 0-1 Nederland. Doelpunt Van de Donk. Met Groenen nu in balbezit. Van de Donk overigens voetballend over het algemeen vanaf de rechterkant. Maar daar wordt nog wel eens van positie gewisseld. Roort is eigenlijk de meest vooruitgeschoven middenvelder. Maar Van de Donk komt ook wel eens in het midden uit. Roort is daar dan ook. Dan gaat Groenen een beetje naar de rechterkant van het veld. Of Miedema wijkt daar naartoe uit. En ook Martens hebben we daar al wel eens zien opduiken. Dus daarvoor in, daar wisselt het nog wel een beetje. En dat zie je dan ook wel weer dat een klein beetje anders is dan dat het was onder Sarina Wiegman. Want daar was iedereen redelijk vast op zijn positie. En daar wilde Roort nog wel eens van positie veranderen. Miedema kwam natuurlijk regelmatig in het middenveld. En veel spannender dan dat werd het over het algemeen niet. De rechterkant werd nog wel eens opengelaten. Maar hier zie je wel veel meer positiewisselingen nu al. En daar hebben die IJslandse vrouwen ook moeite mee. Spitsen gaat na een duel tegen de grond. Bal gaat over de zijlijn. Daar overheen geschoten door Jansen. Omdat Spitsen daar ligt. En misschien wel behandeling nodig heeft voor de vrouwen die voor Ajax speelt in de Nederlandse Eredivisie. Maar ze komt alweer voorzichtig overeind. 27 minuten onderweg. IJsland tegen Nederland 0-1. Sjaak Palak, je zei net volgens mij, het wordt tijd dat ze die 1-0 maken, de Oranje Dames. Want ja, dat geeft ze wat meer comfort in die wedstrijd te komen. Nou, gaat volgens plan. Ja, nu wel. Ik zie nu dat ze in ieder geval 1-2 keer raken. Niet te veel lopen met de bal. Ja, waardoor die IJslandse speelsters gewoon te laat zijn. De Hollandse school, hoe wij in Nederland spelen en in Europa, is snel voetbal spelen. En tegen dit soort landen, als je blijft lopen, ja, dan kunnen ze organiseren. Dus die eerste minuten met die lange bal, dat was het niet. Dat was duidelijk even wennen waarschijnlijk aan de omstandigheden, aan de tegenstander. Nou ja, ik vind met deze weersomstandigheden moet je de bal altijd laag houden. Want als je één keer die bal in de lucht schiet, dan weet je ook niet waar die uitkomt. Nee. Ja, zoveel wind staat er, dus je weet bij God niet welke kant die op vliegt. Dus hou die bal lekker laag en probeer 1-2 keer te raken. Ja, dan zie je dat je toch kansen creëert. Ja, hoe bang moeten we zijn voor die rechtsbuiten van IJsland? Nou, die is razendsnel, ja. Die wordt onderweg nog wel eens een stuk of 6-7 keer geflitst in 1 helft. Dus die krijgen ook wel een aardige rekening gepresenteerd. Snel. Ja. Zo, die is echt snel. Mooi zeg. Mooi. Goed. Sjaak, blijf het volgen. En Merel ook, Merel van Vroonhoven, aangeschoven. Hoorde je al eventjes. Goedenavond. En mijnbouw, gestudeerd aan de TU Delft. Diverse functies bij ING, hoge functies, Nationale Nederlanden, NS. Bij de Autoriteit Financiële Markten. Met je bestuursvoorzitter. Ja, en dan is het tijd voor een volgende stap. Dan laat je je chauffeur, secretaresse en een goed salaris achter. En word je juf. Ja. Logisch. Ja, inderdaad logisch. Het klinkt misschien niet logisch. Niet logisch. Nee, en, niet echt. Nee, maar als ik erop terugkijk en nou, daar heb ik ook net een boek over geschreven, dan is het eigenlijk een hele logische volgende stap. Ja, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we hadden het net met Sjaak er ook al over. Weet je nog de eerste keer dat je ook voor een soort klas stond als trainer? En toen was je eigenlijk wel bloednerveus, want je bent toch bang om fouten te maken. Had jij dat ook? Nou, absoluut. En heb ik eigenlijk nog best vaak. Inmiddels sta ik gelukkig wel 2 jaar voor de klas. En sinds dit schooljaar heb ik mijn eigen groep 6 op een school voor kinderen met autisme. Dat is, wat voor leeftijd is dat? Dat is 9-10 jaar ongeveer. Dus iets jonger dan, dus jongens onder 10. Want het zijn ook alleen maar jongens. En Sjaak had die jongens onder 12, geloof ik, ongeveer. Ja, dat klopt. Ja. En, maar zeker in het begin merkte ik gewoon dat je een heleboel dingen verwacht dat die op een bepaalde manier gaan en dan absoluut anders lopen. Laat ik een voorbeeld geven. Ik had op een gegeven moment een klas met 30 kinderen, bijna 30 kinderen, in het Laakkwartier in Den Haag. Dat is achter de Schilderswijk. Overigens veel kinderen die ook voetballen, veel meisjes. Ook die allemaal Lieke Martens willen worden. Dus dat was wel heel erg leuk. En bij Sjaak, bij ADO willen spelen. Ja, precies. Sommigen komen inderdaad daar ook bij ADO. Of bij sommigen zijn volgens mij zelfs eentje bij Feyenoord die daar ooit vandaan kwam. Maar dan kom je in zo'n klas. En dan denk je, nou, nu is de les voorbij, dus we gaan nu naar buiten. En dan verwacht je dat iedereen normaal naar buiten loopt. Maar als je dan niet zegt, nou, eerst gaat het tafeltje van Jessie en daarna gaat Jasmina naar buiten. En dan gaat daarna Jarek naar buiten. Dan rent iedereen gewoon als een gek het klaslokaal uit. En zo zijn er heel veel dingen die, of taalgebruik dat je hebt. Hè, dat ik zei, nou, jongelui. En toen werd een jongen voor mij heel erg boos. En die zei, maar juf, ik ben helemaal niet lui. En toen zei ik, oh, oké, nee, maar ik bedoel jongelui. Ik ben ouwelui. En toen kwam hij de volgende dag kwam hij op school, want had hij het opgezocht. Toen zei hij, oh ja, dat is een heel ouderwets woord. Nu zei ik, ja, wat je bedoelt. Ja, deze juf is ook wat ouder. Wat was jouw eerste leermoment eigenlijk, toen je voor het eerst voor zijn groep stond? Kan je nog iets herinneren wat je had geleerd toen, of niet? Nou, nee. Nee, want in het voetbal, die heb je vorm al uitgebreid, heb je op papier staan. Die bereid je al destijds al voor. Bij jou ging het in één keer goed? Nou ja, weet je, de uitvoering die ligt dan bij de spelers zelf. Maar als leraar of als trainer bereid je alles voor. Alleen je weet nooit vooraf of het goed of slecht is. Nee, dat is wat ze En dat is dus uiteindelijk het moeilijke van het vak. Je probeert uiteindelijk goed voor te bereiden. Maar je bent altijd weer afhankelijk van, kan die persoon het opnemen? Kan die het aan en kan die het uitvoeren? Spreek je ze ook aan met jongelui? Nee. Nee, dat niet. Mannen? Nee. Ik spreek mijn spelers altijd, spelers, bij de voornaam. Direct bij de voornaam, en, en als er wat is, dan roep ik ze altijd even apart. Ik zat te denken, Merel, want wij zeggen nu gewoon Merel. Als je hier had gezeten terwijl je nog topvrouw was bij de AFM, had ik het niet in mijn hoofd gehaald om, welkom Merel te zeggen. Dan is het toch mevrouw van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Maar gek is dat toch? Dat slaat toch eigenlijk nergens op? Nee, maar, nou ja, misschien niet, maar kom je dat meer tegen? Dat je nu ook, dat jij ook anders benaderd wordt? Nou, het goede nieuws is dat zeker kinderen, die hebben geen idee wat ik hiervoor deed. Nee, die hebben geen idee. Dus die kijken gewoon, geeft juf Merel goed les of niet? En als ze geen goed les geeft, nou, dan is de orde ver te zoeken. En als juf Merel het wel goed uitlegt, nou, dan nemen ze wat op en hebben ze een goede les. Dus daar zit geen enkele vorm van politiek correct of laten we een beetje voorzichtig doen, want ze heeft toevallig een goede functie. Wat ik wel gemerkt heb in het begin, toen ik stage ging lopen, was ik natuurlijk heel erg zenuwachtig. Want ik dacht, ja, ik ben nu 52 en nu ben ik toch de jongste hier, eigenlijk een beginner. En wat zullen ze wel niet denken? Misschien verwachten ze wel dat ik meteen een topjuf ben. En degene die mij dan begeleiden, die dacht, krijgen we die mevrouw? Hè? Maar dat is toch als je elkaar, ja, zodra je elkaar ziet en met elkaar werkt en je merkt dat je een gemeenschappelijke liefde hebt voor die kinderen en over het overbrengen, dan gaat dat gewoon meteen weg. In die lerarenkamer is iedereen gelijk natuurlijk. We gaan nodig, moeten we naar Frank. IJsland tegen Nederland, 1-0. Ja, want er komt weer zo'n ingooi van Swijnis tegen Swijnis Chain. En daar gaat hij weer richting de penalty stip. Maar doorgekopt en uiteindelijk weer teruggepakt. En ja, je zou het een doelpoging kunnen noemen van Goodney. Maar die zeilt hoog over en naast de goal van Veenendaal. Nederland wordt sterker. Is wat vaker en langer ook vooral op de helft van IJsland te vinden. En IJsland is vooral ook een stuk minder op de helft van Nederland te vinden. Heeft moeite met het uitverdedigen tegen de druk van Nederland. En dan kun je dus heel lang op de helft van de tegenstander blijven hangen. Maar echt hele grote kansen. Oh, slordige breedte paas van Nauwe. Die het nog even in de handen klapt van irritatie over wat ze hier zelf doet. Ja, dat veld is dus niet zo heel gemakkelijk. Je moet die bal echt wel even een flinke zet geven. Wil die opzij gaan of vooruit. Dat gaat niet allemaal zomaar met een zacht trapje. Zoals Nauwe dat zojuist proberen. Daarmee Van de Gracht in de problemen gebracht. En nu een ingooi voor IJsland die meteen wordt ingeleverd. Roort, bal even terugleggen op spitsen. Dan Miedema proberen te bereiken. Dat lukt rond de middenlijn, maar Miedema raakt de bal dan kwijt. Dat overkomt haar eigenlijk zelden, maar ze had even de bal niet onder controle. Die viel een beetje onder haar. En toen die daaronder vandaan was, stond er ineens een IJslandse met de bal aan de voeten. En nu is IJsland aan het opbouwen voor een volgende aanval. En dat doen ze via Alexandra. Bal hoog voor de pot gegooid. En dat is dan net even te ver om daar wat mee te kunnen doen voordat Van Veenendaal eraan kan komen. Die de bal even rustig bij zich houdt en dan vervolgens randstrafschopgebied weer inlevert bij Nauwe. Nauwe afgelopen week, afgelopen vrijdag, tegen Tsjechië een van de betere speelsters. Ze gaf ook de assist voor de gelijkmaker van Miedema. En nu is Nederland in de aanval over de rechterkant van het veld. Volkertsma, tegenwoordig spelend bij Bordeaux. Afgelopen seizoen uitstekend in de slotfase van de competitie bij FC Twente. Als bek en centrale verdediger was ze daar. Oh, bal valt bij de tweede paal. Bijna voor de voeten van Martens. Maar die wordt daar nog net verdedigd door Goodney. Ten koste van een hoekschop. Dat wel. 36e minuut. 1-0 dus voor Nederland in Reykjavik. En qua voetballen begint het er langzaam maar zeker ietsje beter uit te zien. Verdedigend klopt het allemaal wel aardig. En aanvallend, ja, wat Jacques Polak al zei inderdaad. Als je vlot combineert, dan op een gegeven moment raken die IJslandse vrouwen ergens onderweg het contact wel kwijt. En dan kom je vanzelf al tot een kans. Alleen die kansen die zijn ook redelijk spaarzaam geweest in het eerste half uur. Kost ook tijd om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. Dat vergeten we nog wel eens. De hoekschop komt uiteindelijk ver voorbij de tweede paal bij Miedema terecht. Goede korte combinatie. Dan loopt Groene in de weg op het moment dat Miedema denkt, weet je wat, ik wil kappen. Daar baalt Miedema ontzettend van. En daar komt dan een counter van IJsland met die Svijndis Jane weer voorop. Nu is het daar Martens die is meegelopen. En is het Svijndis Jane die nu last heeft van haar knie. Ja, ik juich niet veel toe, maar dit is wel prettig. Dat ze daar niet meer zo heel soepeltjes loopt. En daar een overtreding gemaakt tegen Miedema. Die wordt gewoon vastgepakt. Maar dit soort dingen, ja, dat is niet de eerste keer dat die Engelsen een overtreding tegen Miedema over het hoofd ziet. Randje strafschopgebied gebeurde dit ook al een keer. Als ze door kan ze zo ook doorlopen richting de goal. Het hoeft allemaal niet, het gebeurt niet. Want die kleine overtredingjes van IJsland zijn allemaal goed genoeg om IJsland weer in balbezit te brengen. 37 minuten gevoetbald, IJsland-Nederland 0-1. RKC tegen Willem II. Mark Klooster, zag ik nou weer een bierdouche? Ja, je zag het goed, ja. Maar laten we eerst deze aanval afwachten. Keun op de achterlijn vanaf de linkerkant voorleggen. En dan komt hij op de penaltystip. En uiteindelijk Sadiki die overschiet op de penaltystip. Is het Jensen. Maar die krijgt zijn voet niet goed genoeg tegen de bal. Daardoor gaat hij helemaal de verkeerde kant op. Niet richting het doel, maar komt hij voor de voeten van Sadiki. Die moet ook weer vanuit de draaibal, komt een beetje onder hem schieten. En doet dat dan hoog over het doel van Fase. Nou, hier zaten we wel een beetje op te wachten op een beetje opwinding. Na 21 minuten waarin er voor beide doelen nog niets gebeurd was. Nog niets spannends gebeurd was. En zojuist dan eventjes die corner. Dat was het meest opmerkelijke moment. Want die moest even worden op pauze gezet. Laten we het zomaar zeggen. Door scheidsrechter Hiegelen vanwege die bierdouche uit het RKC-vak. Nu is Kramer weg aan de rechterkant voor RKC. Bellassani net naast. Ja, doet hij goed hoor, Kramer. Blijft daar sterk aan de bal en legt hem dan vanaf die rechterkant terug. Laag op de 16 meter en dan komt Bellassani aangerend. Die heeft niet heel veel tijd, maar krijgt toch zijn linkerschoen tegen de bal. En schuift hem 2 meter, 3 meter naast het doel van Wellenreuter. Die daarmee een doeltrap mag nemen. Nou, zo gebeurt er 20 minuten vrijwel niets bij RKC Willem II. Krijgen we eerst een bierdouche, waarna het spel eventjes wordt stilgelegd. En aanvoerder Meulensteen moet zeggen, niet meer doen. En ook de stadionspeaker vervolgens datzelfde moet doen. Het is een soort trend aan het worden in Nederland. En daarna 2 mogelijkheden, want echt kansen kunnen we het niet noemen. Nu is Willem II weer weg aan de linkerkant van het veld. Keulert slingert hem in. Nunnerly, de meest dreigende man bij Willem II, krijgt zijn voet wel tegen de bal, maar kan hem niet controleren. Toch Zaglam. En is dit Hens van Buettner? Nou, daar lijkt het op, maar dat is het niet. Buettner die nog altijd hinkt. En dat doet hij al 20 minuten zo'n beetje, want In de beginfase raakte hij geblesseerd. En nog altijd hinkend, ook de man op geel. Omdat hij, Nunnely, de meest dreigende man bij Willem II, eventjes kwijt was. Door de benen werd gespeeld en met de sliding veel en veel te laat was. En daardoor de gele prent te zien kreeg. Zoals Anita zijn laatste waarschuwing kreeg na een overtreding op diezelfde Nunnely. De bal wordt naar voren gespeeld door RKC. En valt wat gelukkig voor de voeten van Bellassani. Die wil hem meegeven aan Kramer. Dat wordt voorkomen door Jensen in de as van het veld. Snelle inworp genomen via Anita. Ook tegen zijn oude club. Die brengt de bal in richting tweede paal. Odgaard kan koppen en dan komt hij recht voor het doel. Dan moet hij voor Welleroy te zijn. Die springt hoog boven Kramer uit. Vangt de bal, heeft wat last van de zij. Maar het blijft 0-0 bij RKC tegen Willem II na 23 minuten. Sonic en Skate en Merel. Merel en Sjaak zitten hier lekker herinneringen over Polen op te halen. Ja, ze allebei Merel heeft er gewerkt en Sjaak heeft er wel eens gespeeld. Merel heeft warme herinneringen aan, Sjaak niet. Er liggen nog wat spullen van je, Sjaak, of niet daar ergens? Nou ja, voor mijn familie waarschijnlijk wel, ja. Ja. Goed, maar even kijken. Goed, we gaan IJsland tegen Nederland natuurlijk. Vlak voor rust, denk ik, hè? 0-1 nog steeds. Ja, zeker. 2 minuten nog en we hebben de blessurebehandeling gehad die eventjes duurde. Svijndis Jane, had niks met haar knie te maken, want ze gingen na dat momentje met haar knie weer als een jonge hinde. En was ook meteen weer een probleem voor de achterhoede van Oranje. Maar ze knallen met haar hoofd tegen het hoofd van Van der Gracht. Daar komt de voorzet van de rechterkant. Daar is die Svijndis Jane nu niet meer. Die is naar de linkerkant verkast. Maar die rechterkant blijft nog steeds heel gevaarlijk. Want daar loopt nu Agla Maria. En die is ook heel goed. Alleen die hebben we de hele tijd niet gezien. Maar omdat IJsland steeds die rechterkant op zoekt, is het ook wel eens handig om die Agla Maria daar in stelling te brengen. Die scoort namelijk ook heel makkelijk. En die kan ook heel lekker voetballen. Zien we nu. Omdat die bal dus steeds de rechterkant op gaat. Haar ook eventjes in actie. Nederland probeert uit te verdedigen. Komt niet zo gek ver. Goedny pikt de bal op tegenover Martens. Krijgt ze de bal weg. Svendis Jane die de bal via Jansen over de zijlijn ziet gaan. En nu zelf natuurlijk weer gaat halen. Eerst droog maken. Want die bal is nat. En dan proberen ver te gooien. Er liggen al handdoeken langs de lijn daar. Daar heeft ze er nu eentje van te pakken om die bal droog te maken. Die liggen daar speciaal voor haar. Om die bal droog te maken en dan een aanloop te nemen van een metertje of vijf. En dan die bal echt in de doelmond te gooien. Zover komt ze echt gemakkelijk. Dan gaat hij weer. Zo'n verre bal. Jansen kopt die bal naar voren toe. Martens wint het luchtduel niet. Roort daarachter. Probeert die bal weg te trappen, maar komt niet heel ver. Ook poging 2 komt niet heel ver. En daar is IJsland weer. Via Svendis Jane aan de rechterkant van het veld. Nu is Jansen haar even de baas. En kan Nederland gaan ingooien op de plek waar IJsland dat zojuist gedaan heeft. En ook Jansen kan best ver gooien. Maar gaat niet zo ver komen als Svendis Jane. Maar wel tot bij Roort. En dat is wel belangrijk. Want als je ingooit moet je dan toch in ieder geval maar bij een ploeggenoot uitkomen. En in dit geval is dat gelukt. De ruimte ligt aan de rechterkant van het veld. Dat wist Roort. En dus komt Volkertsma aan de rechterkant in balbezit. Groene zit nog niet echt heel erg lekker in de wedstrijd. 2 minuten extra tijd krijgen we erbij in deze eerste helft van de donkbal. Even terug naar Nouwen. Nederland leidt dus met 1-0 in de extra tijd van de eerste helft. Met Martens zo lekker weggedraaid. Maar wordt dan vervolgens ondersteboven gelopen door de aanvoerder. Dagny is dat. En een vrije trap voor Nederland. En daar heeft Spitsen haast mee in de laatste tellen van deze eerste helft. Nou ja goed, 1,5 minuut staat er nog. Minimale extra tijd met deze vrije trap van Spitsen. Maar die is van 35 meter. En ze kan het heel goed. Ik weet niet of ze het zo goed kan. NPO Radio 1. 9:30, tijd voor Freddy van Tijn met het nieuws. Woningcorporatie Koepel Edes en de vereniging Eigen Huis vinden de 1 miljard euro die het kabinet beschikbaar stelt voor de crisis op de woningmarkt onvoldoende. Als het geld dat over 10 jaar is uitgesmeerd niet sneller beschikbaar komt, neemt het woningtekort tot 2025 verder toe, zegt Eigen Huis. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, gaat met de gemeente Leeuwarden afspraken maken voor een noodopvang voor 600 asielzoekers. En in de provincie Groningen zijn al afspraken gemaakt over de opvang van 150 mensen. Die is met name voor gezinnen en kinderen en familieleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben. De Poetin-gezinde partij Verenigd Rusland heeft 324 van de 450 zetels binnengehaald bij de Russische parlementsverkiezingen, meldt de Russische verkiezingsautoriteit. Daarmee behaalt de partij een ruime meerderheid in het parlement, zoals verwacht. Het is wel iets lager dan het aantal zetels in 2016. Het Westen noemt de verkiezingen in Rusland niet vrij. En in de wanden van de vuurtoren van Den Helder zitten grote scheuren. Het is daardoor mogelijk dat die zogenoemde Lange Jaap instort. De omgeving is meteen afgesloten, meldt de gemeente Den Helder. Het risico op omvallen is groot, zeker omdat er veel wind wordt verwacht. De toren was al gesloten voor publiek. Langs de lijn en omstreken. Goed, zometeen gaan we met topvrouw Merel Vroonhoven praten. Dat doen we in de rust. En volgens mij kunnen we daar dan nu mee beginnen, Frank. Want volgens mij is het rust, of niet? Ik zou gewoon lekker aan dat gesprek beginnen. Het is rust. IJsland tegen Nederland. Nederland leidt dankzij een goal van Van der Donk. En het was een goede goal. Het is eigenlijk de beste aanval van de eerste helft. Zo goed hebben we het daarvoor niet gezien en daarna eigenlijk ook niet meer. Maar echt veel problemen heeft Nederland ook niet gehad. Behalve dan met die ene rechtsbuiten die echt heel goed is. Dus kijken of dat in de tweede helft zometeen ook nog zo is. 1-0 voor Nederland dus. Ja, we moeten toch ook nog even eerst naar die andere wedstrijd. Mark Kloostra, RKC Willem 2, half uurtje gespeeld. Is er iets te merken van een nummer 4 die aan het spelen is? Nee, het wil maar niet loskomen. Het wil maar niet leuk worden. En, de leukste minuut hebben we eigenlijk gehad in mijn vorige flits. Met die twee mogelijkheden voor beide clubs. Eentje voor Willem 2 en eentje voor RKC. Maar grote kansen zijn er niet geweest. Nou ja, zojuist zagen we Vriet. Maar die stond een paar meter buitenspel op aangeven van Keun. En die trapte ook nog eens over de bal heen op die voorzet van de linkerkant van het veld. Ja, het was buitenspel, maar het lijkt me niet echt lekker voor het vertrouwen. RKC mag een vrije trap nemen na een half uur voetballen. Het is nog niet echt spectaculair bij RKC Willem 2. En waarschijnlijk daardoor 0-0. Ja, Merel Vroonhoven, even korte introductie voor de mensen die net inschakelen. We gaan niet weer de hele lijst af, maar bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, dat was je. Vervolgens werd je juf in speciaal onderwijs. Je maakte een ingrijpende beslissing, want die chauffeur, salaris, alles was weg. Nou heb ik uit je boek wel begrepen dat je niet materialistisch meer bent ingesteld. Dat je de waarde van die chauffeur en de salaris, je denkt, ja, boeien. Dat je nu hele andere waardes in het leven hebt gevonden. Maar toch wil ik weten wat je dan mist nu als juf uit de tijd dat je nog hoog in de top zat qua besturen. Wat mis je daarvan? Nou, niet zoveel, als ik heel eerlijk ben. Nou, ik hoop dat al die bestuursvoorzitters luisteren dan nu. Ja, nee, ik vind het... Ik ben ontzettend blij met mijn stap. Dat was natuurlijk best spannend, want dat weet je niet van tevoren. Dan heb je dat allemaal bedacht en je hebt alle angsten die je daarbij komen voor jezelf in de ogen gekeken en overwonnen. En er moet iets zijn, kan niet. Nee, het enige wat ik nu dan kan bedenken is dat je als bestuursvoorzitter of als je in zo'n bestuurlijke baan zit, heb je wel meer autonomie dan de meeste leraren in het onderwijs. Zeker in deze tijd zie je dat leraren toch wel heel veel tijd bezig zijn met het bijhouden van lijstjes. En er is veel bureaucratie gekomen. Dat is overigens niet alleen bij leraren, dat zie je ook bij zorg. Je ziet het ook zelfs bij rechters. Je ziet het eigenlijk over de totale linie. En dat maakt dat deze professionals, want dat is een leraar, ja, toch in een aantal gevallen, of in de meeste gevallen, toch te weinig echte ruimte krijgt en vrijheid. En daardoor zie je ook best hoge burn-outs in het onderwijs. Weet je wat ik nu hoor praten? Nee. Een bestuurder in het onderwijs. Hoe voorkom je nou dat je doorgroeit en dat je uiteindelijk op een soort vanzelfde positie terechtkomt waar je net afscheid van genomen hebt? Nou ja, door niet ambitie te hebben om dat te gaan doen. Ja, dan moet je jezelf toch op de rem trappen, denk ik. Nee hoor. Nee? Nee, nee, helemaal niet, want... Maar dan moeten we misschien terug naar de ambitie om dit te gaan doen. Want dan krijgen we het misschien helder. Weet je nog het moment dat je dacht... Ik zit hier niet meer hoog in die toren van de AFM. Dit is het niet meer. Ja, dat weet ik nog heel goed. Het moment dat ik me daar heel erg bewust van was... was toen ik een dag vrij had en een wandeling ging maken in Meijendal. Dat is in de duinen in Den Haag. En, met mooi weer. Met regenachtig weer. Staat in het boek. Ja, met heel erg regenachtig weer. Was ook helemaal niemand te bekennen. Dus toen ben ik gaan lopen. En toen was ook veel in het nieuws, het lerarentekort. En ik had wel al een tijd een knagend gevoel van... wil ik dit nou nog 15, 20 jaar doen? En wat bedoel je met dit? In vergaderzalen, met andere gelijkgestemden vergaderen, besluiten nemen, bezig zijn om te proberen op een, het klinkt een beetje bestuurlijk misschien, maar op een systeemniveau goede dingen te doen. Voor mensen bij de AFM bijvoorbeeld zetten we ons in om consumenten te beschermen tegen oplichters, tegen financiële oplichters. Dat is op zich heel eerzaam werk. Ja, ik neem je even mee terug naar de duinen nu. Ja, dat is goed. Maar bij de AFM was dat natuurlijk wel op een grote afstand. Dus ik zag die mensen eigenlijk nooit. En in die duinen, en ik had dus al wat langer dat ik dacht, ik wil iets doen wat individueel van betekenis is. Ik heb dat lerarentekort was heel erg nieuws. Ik heb een zoon die autisme heeft en die onvoorstelbaar veel te danken heeft aan zijn leraren, overigens ook aan zijn voetbaltrainer, die hem en mij hebben laten zien dat een kind zoveel meer is, zeker een kind met autisme, dan zijn beperking. En toen ik hoorde, zeker in speciaal onderwijs, is het lerarentekort nog groter. Toen dacht ik, ja, dat vak kan ik misschien nog leren. Moet ik ook echt wel weer omscholen, moet ik weer een beginner zijn. Maar dat kan ik nog 15, 20 jaar doen. Ja. Dus dat ga ik doen. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, wat is dit voor een griezelig idee? Ja. Ja. Dat kan je wel willen, maar dan ga je natuurlijk ook nadenken wat je loslaat, wat je niet meer allemaal hebt. Allemaal. Dan denk je, 1, kan ik het? Kan ik het wel? Kan ik dit nog leren op mijn oude dag? 2, kan ik inderdaad al die privileges die komen, en dan gaat het nog niet eens over een auto met chauffeur, maar ook over, je hebt een hele afdeling, een hele organisatie van mensen die iets kan vragen. Van de meest simpele dingen als, mijn computer doet het niet en er komt iemand helpen om je computer te maken, tot tot je hebt een idee voor een plan. Nou, dan laat je iemand anders uitwerken. Dat kan ik allemaal niet meer doen nu. Maar het laatste is denk ik nog het meest van... nou, en dan zitten er ook... Nee, het belangrijkste is denk ik toch... Ga ik dit leuk vinden? Dus los, kan ik dit? Kan ik het oude loslaten? Maar ga ik dit leuk vinden? Ga ik dit inderdaad... Is dat niet de bottom line? Vond je het eigenlijk niet meer leuk? En was je op zoek naar iets wat je leuk vond? Nee, maar nee, dat was het niet. Ik heb als een van de weinige vrouwen uiteindelijk die bestuurlijke positie bereikt, die top bereikt. En dat is iets wat ik heel lang ambieerde. Ook omdat ik vaak in een mannenwereld zat en ik dacht, ik wil toch laten zien dat vrouwen dit ook kunnen. Mission completed. Mission completed, dat is het, denk ik. Dat is ook, dat is ook jouw beeld, want je kwam hier binnen in de studio zo... Ah, allemaal mannen. Ja. Wat gezellig. Ja. Dus dat is hier nog steeds op je netvlies. Ja, wij zeiden, hé, leuke vrouw. Jullie zeiden, leuke vrouw. Overigens is het wel zo dat natuurlijk ik in het onderwijs zit... is nog maar 10% een man. Dus ik ben daar helemaal omringd door vrouwen. Maar je zei net iets, je zegt net iets interessants... over dat van waar ik van meer van waarde kan zijn. Zo vertaal ik het maar even. Je had het idee, ik kan in dat onderwijs eigenlijk meer betekenen... dan in die vergaderzalen zoals je dat net beschreef. Ondanks op een andere manier. Ja, op een andere manier. Je ziet in die vergaderzalen, heb je impact op misschien wel miljoenen consumenten. Dus als je het hebt over hoeveel mensen help je in het leven, dan is dat in die vergaderzaal gaat het om veel meer mensen. Maar die zie je niet voor je. Nee. En in het leven, ik heb zelf gezien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat een kind een leraar krijgt die in dat kind de talenten ziet, die hoge verwachtingen heeft van het kind. En ik dacht. Ik wil dat zijn voor andere kinderen, zoals de leraren van mijn kind dat maar, ook zijn. Maak het eens concreet. Geef eens een voorbeeld van een dag dat je thuis kwam en dat je een voldaan gevoel had. In het onderwijs? Ja, bedoel in je nieuwe functie als juf. Ja, eigenlijk elke dag. Maar laat ik een voorbeeld geven onlangs. Dan, we zijn net in het nieuwe schooljaar begonnen. En dan heb je een jongen die dyslectisch is en inderdaad ook autisme heeft. Die heeft het heel erg moeilijk, kan het niet. Begrijpt die som niet, raakt daar helemaal van gefrustreerd. En op een gegeven moment ziet hij opeens hoe het moet. En dan gaat hij helemaal stralen en dan gaat hij vol zelfvertrouwen weer weg. Of een ander jongetje in mijn klas, die praat niet. Dat heb je ook, kinderen met selectief mutisme heet dat. Die praten dus niet op school. Die is nieuw op school, die aan het eind van de dag dan stralend naar huis gaat en zachtjes fluistert. Ik vond het een hele leuke dag, juf. Hmm. Ja, dat zijn. Ja, ik vind dat, dan ga ik helemaal stuiteren naar huis. Onbetaalbaar. Wat mij opvalt, is uiteindelijk hoe u erover praat. Hmm. Ja, dat inspireert mij al als persoon. Want die van mij, die mijn jongste was dyslexisch. Ja. En uiteindelijk heeft hij een heel traject doorstaan. En dan zie je al hoe die thuis komt. Hè, ja. In het begin en nu. Hij gaat nu mij bijna verbeteren. Ja, dat is en fantastisch. Ik vind dat waanzinnig. Maar u zei net, als u voor de klas staat... en dan hoop ik maar dat ze mij een topjuffrouw vinden. Ja. Nou, ik kan hier echt op de radio vertellen... als u dit voor elkaar krijgt... en met kinderen met een beperking of niet... toch dit gaat doen... Mm-hmm. Dan bent u voor mij al een topjuffrouw. Nou. Ik vind het echt respectvol. Dat meen ik echt serieus. Oh. Ja, dat meen ik echt. Nou, je gaat stuiteren naar huis. Ja, nou als jij het zegt, ja. Ja. Nee, mooie maar ik vind het heel mooi compliment. En ik denk dat jij ook begrijpt hoe het is als je. Ik weet natuurlijk hoe het is als ouder. En hoe dankbaar je feitelijk bent als leraar op school in jouw kind. Iets los kunnen maken wat anders niet naar voren komt of wat anders niet lukt. En dat je kind die met heel veel faalangst vaak, omdat hij anders is dan anderen of omdat het niet lukt. En die dan zijn zelfvertrouwen weer terugkijkt. Ik denk, de kracht van leraren, dat is of wat die kunnen bereiken, dat is onbetaalbaar. En daar ben je als ouder, in ieder geval heb ik altijd gemerkt, heel dankbaar voor als zij dat doen. Maar dit is jouw persoonlijke verhaal. Maar wat als je naar het grotere geheel kijkt in je boek, De Stap... zou ook heel inspirerend kunnen zijn voor mensen die stap willen maken in algemene zin. Die hoeven niet direct onderwijsres te worden of wat dan ook. Maar die zijn op een plek waar ze niet gelukkig zijn. Maar die durven die stap niet te maken. Vraag je het voor een vriend? Nee, ik vraag dit voor inderdaad een bekende. Jij had een goed salaris. Maar er zijn mensen die hebben die zijn nu afhankelijk van een middelmatig tot klein salaris. Ja. En durven die stap gewoon niet te zetten, omdat ze het niet kunnen. Ja. Die zijn bang dat ze geen... Wat wil je tegen die mensen zeggen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk in die zin altijd makkelijker voor mij geweest dan als jij natuurlijk een hele hoge hypotheek hebt en je hebt ook nog kleine kinderen thuis en je bent gescheiden bijvoorbeeld. En nou, dan dat realiseer ik me heel goed. Tegelijkertijd valt mij op, ik ben echt niet de enige die stap maakt. Dus er zijn bij mij in mijn opleiding bij de PABO heel veel zij-instromers die helemaal geen topvrouw waren en die toch die stap hebben gemaakt. En dan zeg ik, hoe heb jij dat gedaan? En dan zeggen ze, nou, veel van de angsten, ook rondom dat financiële stuk, hebben ook te maken met een soort abstracte angst. Dus mensen denken, oh, dat zal wel niet lukken. En dan zeg ik, wat hebben jullie toen gedaan? Ja, toen zijn ze gewoon gaan uitrekenen, wat heb ik nodig? Mm-hmm. Moet ik die auto wel hebben? Of ga ik voortaan met de fiets naar school in dit geval, of naar mijn nieuwe werk? Mm. En daarmee wil ik niet zeggen dat het voor iedereen mogelijk is. Maar ik denk dat we wel vaak als mens bang zijn voor dingen die we... men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Onterechte angst eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ik ben nog wel benieuwd, voordat we naar het voetbal teruggaan. Je doet dan die PABO, je gaat dat onderwijs in. Vol idealisme ook natuurlijk. Mm-hmm. Je zei net al iets over autonomie, wat wel lastig kan zijn als leerkracht. Maar waar liep je nou tegenaan dat je dacht, ah, oh, dit heb ik vooraf niet gezien? Wat is je grootste tegenvaller eigenlijk in het onderwijs? Voor de klas eigenlijk heel weinig. Behalve dat ik onvoorstelbaar veel moet leren. Ja, dus dan is het meer dat je denkt, jongen, ben ik 53. Kan ik nog niet 3 kinderen orde houden met 3 kinderen? Of hoe krijg ik die klas ooit stil? Dus dan is het meer de frustratie van het feit dat je gewoon echt een beginner bent, ondanks het feit dat je ervaring hebt. Als ik meer naar het onderwijs als totaal kijk, dan ben ik heel erg geschrokken over hoe wij in Nederland het onderwijs volledig hebben uitgehold. Ja. Dat we dat gewoon zo weinig in hebben geïnvesteerd. Ja, voor zoiets belangrijks als leraren voor onze kinderen, voor de toekomst van het land. Ja, dat vind ik schokkend. Het blijft waanzinnig fascinerend, zo'n overstap. Je vertelt er ook uitgebreid over in de podcast Goed Werk, waarin je ook uitgebreid te gast bent. Die is te beluisteren op NPO Radio 1.nl. Ja, even naar Mark, naar RKC tegen Willem 2. Nou ja, dat hoeft niet. Het klinkt al van, nou, wat moet ik vertellen? Wil je ook een overstap, Mark? Dat is ook het verhaal van de eerste helft. Nou ja, de eerste helft die er over 9 seconden officieel op zit. En laten we hopen dat er niet heel veel tijd bij komt. Want er gebeurt nagenoeg niks in het Mandenmakersstadion. De eerste 44 minuten hadden ze ook schriftelijk af kunnen doen. Nou, het zijn er inmiddels 45. En er komt er eentje bij. Dat komt vanwege die bierdouche bij die corner van Willem II toen Zaglam eventjes wat bierglazen, nou ja, gelukkig waren het geen glazen, wat plastic bekers bier over zich heen gegooid kreeg. Maar daardoor heeft het spel eventjes stilgelegen en daardoor krijgen we er nog een minuut bij. Maar ik denk dat de samenvatting later vanavond op televisie echt pas begint in de tweede helft. Want in de eerste helft is er echt nagenoeg niks gebeurd. Nou ja, misschien dat ze die bierdouche erin monteren, hebben ze toch nog iets. Bal richting Vriet, komt niet aan. Het is Meulensteen en via Anita en Asiel komt de bal dan weer in de voeten van Anita. Dat gebeurt op eigen helft, die wordt ondersteboven gelopen, wat onhandig door spits Vriet. En zo tikken de laatste seconden weg. Zijn er nog 10 van de extra minuut over. En laat Gadi de vrije trap ogenschijnlijk over aan Meulensteen. Maar neemt hij hem dan toch nog even snel zelf. En gaat de bal terug naar Meulensteen. 1 meter of 10 breed naar Touba. Weer 1 meter of 10 terug naar de as van het veld. Naar Meulensteen. Nee, dan denkt Hiegler ook. Ja hoor, het is wel een keer goed met jullie. Ja. Laten we hopen dat de tweede helft wel leuk wordt. Want de eerste was er een om heel snel te vergeten. Het staat 0-0 in Waalwijk bij RKC Willem II. Goed, Sjaak Polak zit hier nog steeds in de studio om ook die wedstrijd te bekijken en om te genieten van het verhaal van Merel van Vroonhoven, zoals je net aangaf. Prachtig hoe je dat compliment gaf. Je zou het maar krijgen. Ja, tweede helft staat op punt van beginnen in Reykjavik. 1-0 tussenstand nog steeds. Wat verwacht je van de tweede helft, Sjaak? Nou, dat ze in ieder geval veel hoger tempo moeten spelen. Hoger tempo? Ja, ze moeten echt in een hoog tempo spelen. Want dan maak je het jezelf echt makkelijker. Ja, dan gaan de IJslandse speelsters die gaan zich daar niet aan houden. De afstanden worden groter. Ze moeten meer gaan lopen. Ja, en dan heb je meer kans tot een goal te maken. Ja, en dan geven ze het op. Ja, verwacht je nog wijzigingen in opstelling? Of zeg je nee, lekker zo doorgaan? Nou ja, goed. Ik vind dat je nu nog de kans moet geven om het te kunnen herstellen. En ja, ik denk dat er straks nog wel met Linette Berenstein wat snelheid voorin erbij gaat komen. Gaan we even naar Frank. Frank, zelfde elf op het veld? Ja, zelfde 22, want IJsland heeft ook niet gewisseld. Dus we zijn net weer begonnen. Half minuutje bezig. Nederland dus nog steeds met 1-0 voor. En speelt nu met de wind in de rug. Misschien helpt dat ook een klein beetje om het tempo wat te verhogen. Als ze maar niet de lange bal gaan spelen. Want dat lijkt me tegen deze ploeg helemaal niet nodig. IJsland probeert nu op te bouwen. Nederland probeert weer druk te zetten. We hebben al één hachelijk momentje gehad toen Jansen probeerde een bal terug te spelen in de richting van Veenendaal. Dat te zacht deed. En dat werd allemaal nog net op tijd netjes opgelost uiteindelijk. Nederland nu bijna de bal veroverd met Groene op het middenveld. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Nauwe werkt de bal achterin weg. Als IJsland daar probeert heel snel te komen. En via Halbera Gudni gaat die bal uiteindelijk niet via haar. Gaat de bal over de zijlijn. En zij wil nu gaan ingooien. Maar waar is dan die bal? En er staat, nou, ik denk 30 meter verderop. Een jonge dame die probeert die bal naar haar toe te gooien. Maar die heeft niet zulke sterke armen als Swijndis Jane heeft. Dus die bal is eventjes onderweg. En nu kan er dan uiteindelijk ingegooid gaan worden. Dat gebeurt in de richting van Alexandra. En dan zou Alexandra aan de linkerkant erdoor zijn. Maar er wordt ook weer vastgehouden. En als IJsland dat mag, mag Nederland natuurlijk ook. Want dat was zo in de eerste helft dat IJsland het regelmatig deed. Nu doet Nederland het ook een keertje. En werkt het ook in het voordeel van Nederland. Want ook nu laat de Engelse scheidsrechter gewoon doorgaan. En kan Nederland ook doorvoetballen. Volkertsma probeert de bal bij Miedema te krijgen. Gokt er een beetje op dat de verdediger mis zit. Dat is half zo. Dus komt uiteindelijk Miedema wel in balbezit nu. Ter hoogte van de middenlijn. Daar waar ze graag is om mee te helpen opbouwen in de aanval. En ze kan het ook goed. Vanaf die positie van de gracht. Nu bal diep. Daar is Miedema inmiddels ook weer te vinden. Legt de bal klaar voor Martens. Bal kan links naar de buitenkant. Maar Roord kiest daar in eerste instantie niet voor. In tweede instantie wel. Waar Jansen is. Bal terug naar Spitsen. Spitsen even inhouden. Kijken kan die bal in de laatste lijn gelegd worden. Daar, dat had eventueel gekund. Achter de verdediging van IJsland. Maar Spitsen besluit anders. Besluit op het middenveld door te voetballen. Via Groene van de Donk. Krijgt de bal weer terug. Groene. En dan moet misschien binnendoor. Volkertsma ging daar een beetje stiekempjes binnendoor. Bij haar directe tegenstander daar aan de rechterkant. Maar er was te weinig ruimte om die bal te steken. Dus zijn we inmiddels weer aan de linkerkant van het veld beland. Bij Jansen. De hoogte van de 16 meterlijn. Maar wel tegen de zijlijn aangeplakt. Martens dan slingert die bal voor richting de tweede paal. Daar is alleen Miedema in het strafschopgebied. Daarachter wordt die bal opgevangen. Vangen door Groene, snelt meteen richting strafschopgebied. Maar komt niet ver genoeg. Geen lekkere aanname van Roord. Die baalt daarvan als een stekker dat ze die bal niet goed beoordeelt. En dus uiteindelijk weggeeft. En dan komt de bal weer op de helft van Nederland terecht. Maar wel bij Van Veenendaal. Dus kan Nederland gewoon doorvoetballen. En is Nederland in het begin van de tweede helft meteen weer dominant. Maar het tempo is niet hoog genoeg. Even een countertje van IJsland kijken. Overtreding gefloten. Nee, het mag door. Dus heeft Nederland de bal weer terug. 48 minuten gevoetbald. Nederland leidt. Het publiek is het er niet mee eens. Het zijn er overigens niet zo heel veel die zijn opkomen draven voor deze wedstrijd. Maar er is wel publiek bij. Dus enige sfeer is er wel degelijk. Schotje uit de tweede lijn van Groene. Of misschien van Miedema. Nog beter. Steken. Nee, steekballetje mislukt richting Van de Donk. IJsland verdedigt uit. 1-0 Nederland. Goed, Merel, we gaan langzaam afscheid van je nemen, wat deze uitzending betreft. Je boek De Stap. De podcast hebben we net al ook al genoemd. Hè. Podcast Goed Werkt, daar ben je ook uitgebreid in te horen voor mensen die nog dieper in je verhaal willen duiken. Nog even twee dingen voor de luisteraars, heel kort. Je bent iemand van rituelen. Heb je een ritueel op je school, in de klas? En vraag twee is, wat staat er op het menu voor de kinderen? Qua les. Begin even met je ritueel. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, op een school zoals die van mij met kinderen met autisme zijn rituelen heel belangrijk. Duidelijkheid. Veel duidelijkheid. En we beginnen eigenlijk altijd aan het begin van de klas. Geven iedereen een stomp. Nou ja, niet in de maag, box, maar een box. Ja. Welke school is dat? Schrijf hem even op, Merel. Ik hou er strak de hand in. Ik gaf er net een compliment. Ik ben er zo van slag van jouw compliment dat ik even helemaal vergeten ben. Dan hoeft u helemaal niet van slag te zijn. Het is gewoon heel lief en gemeen bedoeld. Maar ik denk, ja, als ze bij binnenkomst ineens een slag krijgen, denk ik dat verkeerde compliment was. Doet ze niet, ja, ik doe ze niet. Iedereen gaan we lezen. Goed, de box is geweest. En dan beginnen we met lezen. En vervolgens vertelt iedereen hoe zijn dag was. En dat doen we dan met rode en groene kaartjes. Dus in plaats van, want er zijn natuurlijk ook kinderen bij die het moeilijk vinden om te vertellen. Dus dan doe ik een stelling op het dak, op het bord. En dan mogen ze een rood of een groen kaartje, als het zo is of niet is. En dan vraag ik de kinderen met een groen kaartje van waarom. Dus dat vinden ze heel erg leuk. Ik heb ook een handpop in de klas. Vinden ze ook hartstikke leuk. Soms loopt het dan wel bijna uit de hand. Dus moet die handpop moet weer in de kast. Dus zo heb ik allemaal kleine dingetjes. Ja, wat staat er op het programma? Best veel, vind ik, voor kinderen, als ik eerlijk ben. Dus het zijn iets van 8 vakken op een dag. Dus aan het eind van de dag, om 1:30, 2:00... liggen ze vaak al voor op apengapen. En dan, de eerste keer, weet ik nog, de eerste week dat ik begon, toen dacht ik, nou, we gaan gewoon iets bouwen. Dus toen, kinderen allemaal met schaartjes en karton, en er was veel gemopper, dit schiet toch niet op? En toen dacht ik, nee, dit schiet niet op. We halen de Stanley-messen uit de kast, en toen ging het opeens heel goed. Maar vervolgens kwam er wel eens een lerares die al heel lang, die mij zeg maar begeleidt, en die keek zo door het raam, Stanley-messen. Maar ik heb een baan gelukkig nog, en ze hebben zich niet gesneden, en ze vonden het prachtig. Ja. Dus ik ben toch wel van Stanley-messen en een beetje stoere dingen doen. Maar niet stomp, hoor. Dat doe ik niet. Nee, gewoon boksen. Gewoon boksen. Goed, juf Merel. Dankjewel. Ja, jullie ook. En, gefeliciteerd met de geboorte van je boek. Ja, dankjewel. Ja. Dag. Dankjewel. Sjaak, we gaan zo even praten over IJsland tegen Nederland. Eerst even terug naar Frank Wielaert. 52e minuut. Ja, 1-0 voor Nederland nog altijd. En echt goede aanvallen niet gezien nog in de beginfase van die tweede helft. Groene zit er half tussen. Wel voldoende om ervoor te zorgen dat de aanval van IJsland onderbroken wordt. Berglind Björk, centrale aanvaller, speelster van Hammarby in Zweden. Zij komt nog niet echt in het stuk voor. Elke keer als ze aan de bal komt is het of half of niet al te best. Deze paas van Nederland van Nauwe, die zit ook niet lekker in de wedstrijd hoor. Die is ook niet goed, maar uiteindelijk loopt het goed af omdat de aanname daarachter niet goed is. Gaat Van der Donk deze bal binnenhouden? Ja, dat gaat ze zelfs makkelijk doen. En dus is Nederland bij de achterlijn van IJsland beland aan de rechterkant van het veld. Actie maken, even wachten tot er genoeg mensen zijn. Als die voorzet dan komt, is hij niet goed genoeg. Makkelijke vangbal voor Sandra, die daar op doel staat. Bij IJsland 1 keer geklopt dus in deze wedstrijd. En verder niet al te gek veel hoeven doen om het doel verder schoon te houden. En die 1-0 voorsprong is gewoon mager. Overigens voorafgaand aan deze wedstrijd, denk een uur voor de wedstrijd, viel hier ineens alle stroom uit. En dat is nogal ongebruikelijk, want over het algemeen zijn die stadions redelijk zelfvoorzienend. Maar er was een probleem in de omgeving en daar sluit dit stadion gewoon bij aan. Is niet fijn voor jouw kachel, Frank. Nee, maar die doet het inmiddels uitstekend, kan ik je zeggen. Ik heb mijn jas al uitgedaan, dus dat is het probleem niet. Maar als alle stroom wegvalt, wat doe je dan? Alle speelsers zaten in de kleedkamer, donker natuurlijk. Keiharde muziek aangezet, alsof het een nachtclub was. En bij IJsland deden ze precies hetzelfde. Keiharde muziek en dansen bij Nederland en bij IJsland. Dus ze hebben zich kostelijk vermaakt voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar ja, dat is nu natuurlijk allemaal andere koek. Aanval voor Nederland en Martens probeert de bal in de verre hoek te lepelen. Over de keeper van IJsland heen. Ze heeft de ruimte, maar niet de juiste richting te pakken. En dus gaat die bal hoog over de goal van IJsland heen. 54e minuut, 1-0 voor Nederland op IJsland. Er is toch wel een beetje vrees voor IJsland vooraf. Maar dit moet toch wel over de streep te trekken zijn, lijkt mij. 100%. Je ziet al hier op het beeld dat de afstanden gewoon al groter gaan worden. Ze kunnen het niet meer aanlopen. En ik ga ze allemaal niet bij achternaam noemen, want... Jezus, dat is echt een gevecht, man. Heb je dan gezien wat er staat steeds? Ja. Ik heb gewoon medelijden met de ouders. Wat denk je als die ze aan moeten geven? Ja. Dan zijn ze ondertussen al 5. Ja. Goed, Sjaak gaat toch even oefenen. Nee, een hele bijzondere analyse die we vanavond hier krijgen. Nee, Sjaak, echt niet normaal. Sjaak let overal op, is heel goed. We gaan even oefenen nog op die namen. En dan zijn we na 10 weer terug met het slot van deze wedstrijd. Laatste half uur IJsland tegen Nederland. Nabeschouwing op Fortuna Ajax natuurlijk. En we gaan het over de Johan Cruijff musical hebben weer. Ja, hebben we al vaker gedaan in dit programma de afgelopen weken. Dan gaan we nu de 2 hoofdrolspelers voor binnen laten komen. En die gaan hun verhaal vertellen. Tot zo. Tot zo. Waar moeten we beginnen deze week? NPO Radio 1. Podcast. Voorzitter Bergkamp. Die heeft een spraakgebrek, heeft hij. De heer Omtzigt, allereerst welkom. Ik geef allereerst het woord aan de heer Omtzigt. De heer Omtzigt van de groep Omtzigt. De stemming van Vullings en van der Wulp. Omtzigt, hè? Ja.

Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASN Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASN Bank. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels en stap over op azenbank.nl. Ster. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Hans van der Steeg. Welkom terug bij het laatste uurtje langs de lijn en omstreken. Ja, hoe is het om Johan Cruijff te mogen spelen? Zometeen vragen we het aan Tobias Nierop, die zaterdag de première heeft van de musical over Cruijff. En ook Myrthe Burger die schrijft aan, want zij speelt Danny Koster. Dat is dan weer de vrouw van Johan. Het Nederlands elftal speelt tegen de IJslandse vrouwen Frank Wielaert. 61 minuten gevoetbald, 1-0 voor Nederland. Ik vind die voorsprong mager, zeker gezien het niveau wat Nederland haalt. Dat is niet hoog genoeg. Om deze wedstrijd echt snel in het slot te krijgen. Dat zou natuurlijk wel zomaar kunnen gaan gebeuren. Overal Veenland laat de bal los. Maar het is alle tijd om hem weer rustig op te rapen. Ja, er hoeft maar één balletje net verkeerd te vallen op het moment dat IJsland aan het aanvallen is. En we zitten weer in zo'n fase. En dan is het natuurlijk ook hier weer bal en dreigt het weer mis te gaan. Nederland moet wat zorgvuldiger zijn. Dat is het onvoldoende. Na dikke uur voetballen wel 1-0 voor. Dat is dan in ieder geval nog goed. RKC tegen Willem II. De eerste helft vergeten we. Tweede helft wordt vast leuk, Mark. Ja, laten we het hopen. Twee minuten is die tweede helft onderweg. Het is nog 0-0. Die tweede helft begon met een voorzet van Keun vanaf de linkerkant. Die werd gevangen door Fase. Eerste helft een halve kans gezien voor Willem II. Dezelfde 22 artiesten kregen een herkansing. Maar nu wordt er toch al heel snel gewisseld. Na twee minuten in de tweede helft komt Adewoye in de ploeg. Het is me even ontgaan wie eruit is. Hoort u straks van mij. Maar het is nog altijd 0-0 bij RKC tegen Willem II. Straks meer van de velden uit Waalwijk en Reykjavik. Nu is het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Drie dagen na de 9-0 overwinning op Cambuur heeft Ajax opnieuw met ruime cijfers gewonnen in de Eredivisie. Uit tegen Fortuna Sittard werd het 5-0. Ajax staat geen maat op dit moment. Het voetbalt ook vanavond in Limburg weer heel erg gemakkelijk tegen Fortuna. Een uitstekende eerste helft. Toen werd het verschil al gemaakt. 3-0 in de tweede helft. Nog twee goals erbij van invaller Kudus. En zojuist Tagliafico die ook binnen de lijn is gebracht. Fortuna heeft geen enkele kans tegen een opnieuw superieur Ajax. Ja, Ajax heeft nu een doelsaldo van plus 26. Dat is het beste doelsaldo na 6 speelrondes in de Eredivisie geschiedenis. Estefana Polman sluit weer aan bij Oranje. De handbalster miste door een knieblessure de Olympische Spelen in Tokio, maar is inmiddels genoeg hersteld. Polman zal de komende duels nog niet spelen. Voorlopig traint ze alleen mee. En Loes Gunnewijk blijft nog minimaal 3 jaar bondscoach van de Nederlandse wielervrouwen. Gunnewijk wordt gezien als de hoofdverantwoordelijke voor de afgang in de Olympische wegrit in Tokio. Toen kwam Annemiek van Vleuten juichend over de finish omdat ze dacht gewonnen te hebben. Maar er bleek nog iemand voor haar te zitten. We kregen gewoon geen informatie. Ik kreeg ook niet alleen voorop. Moet ik aan de motormensen van de tv gaan vragen wat de voorsprong is. Maar ook hier, we hebben nooit geweten wat de voorsprong was. Anna zei op een gegeven moment 45 seconden met 10 kilometer gaan. Dus dacht ik, oh, dat, dan pakken we dat terug. Dus ik was ook gewoon helemaal overtuigd dat we die terug hadden gepakt. Ja, daar wordt Gunnewijk dus niet op afgerekend. Ze verlengt tot en met de Spelen van 2024 in Parijs. Hongarije, dat moet de eerstvolgende thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie. Ja, zonder publiek spelen. Maar we gaan eerst naar Frank Wielaert, Reykjavik. 65e minuut en daar is de zekerheid die Nederland zoekt vanuit de tweede lijn. Jackie Groene, dit is echt verreweg het beste wat ze heeft gedaan in deze wedstrijd. Die bal komt voor haar voeten, ze twijfelt niet. Ze rost hem in één keer van 20 meter. Maar ik denk dat het nog wel ietsje verder is hoor. Goed schot, ver in de bovenhoek, buiten bereik van de IJslandse keeper. En dat betekent dat Nederland na 65 minuten voorstaat met 2-0 tegen IJsland. En lachende gezichten zo te zien. Hongarije, daar was ik mee bezig. Moet de eerstvolgende thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie zonder publiek spelen. De FIFA straft de Hongaarse voetbalbond voor onder andere racistische incidenten tijdens het duel met Engeland eerder deze maand in Budapest. Monkey chants were aimed at players on different occasions. Before kick-off, England players took the knee in a show of solidarity against all forms of discrimination and boos were heard. Ja, de Engelse spelers werden bijvoorbeeld uitgefloten toen ze knielden bij aanvang van het duel. De Hongaren moeten ook een boete van €185.000 ophoesten. Goed, Frank, die zat er lekker in, zeg. Ja, dat was wel even nodig ook, want je bent toch op zoek naar bepaalde zekerheden. En de onderlinge afstemming is er bepaald nog niet bij Nederland, want er gaan heel veel dingen, gewoon makkelijke dingen, mis. Nu gaat Berestein met ballen al over de achterlijn. Dat had allemaal niet gehoeven, want ze starten in buitenspelpositie. Maar ik noem de naam Berestein, dat betekent dat er ook iemand uit is, want Berestein is net ingekomen. Jill Roort is degene die er is afgegaan, maar voor Berestein had je er zo nog wel een paar andere kunnen wisselen, want er zijn er wel meer niet. Ik had bijvoorbeeld ook best kunnen bedenken dat Jacky Groene eraf was gegaan, want zo goed was het ook allemaal niet, maar dat was een hele slechte beslissing geweest. Ja. Daarom zit ik ook hier en zit er een andere bondscoach beneden. Dat zijn allemaal goede beslissingen geweest in deze. Van der Donk, die probeert Berestein te bereiken. En een overtreding gemaakt door Volkertsma. Oh, ik dacht heel even dat het door mocht. Dat dachten ze op de tribune hier overigens ook. Volkertsma, die nu de hele tijd trouwens tegen die razendsnelle Svijndis Jane staat. En die kan haar op snelheid en ook op fysiek wel aardig hebben. Dus die Svijndis Jane die is wel redelijk geneutraliseerd. Dat is op zich behoorlijk goed nieuws in deze wedstrijd. Want dan is IJsland, want die zijn wel gevaarlijk geweest in de beginfase van die tweede helft. Een tijdje dreigend in ieder geval. Gevaarlijk is misschien wat overdreven, wel dreigend. En als ze nu dreigend worden, dan ga je toch iets geruster erin met die 2-0 voorsprong. Na 67 minuten, er komt wel een vrije trap. Maar die valt vanaf de middenlijn, linkerkant. En dan gaan we eerst even kijken bij Markt. Want als er nog wat gebeurt, moeten we natuurlijk ook even bij jou zijn. Ja, heel fijn. Willem II komt op voorsprong na 52 minuten spelen. De voorzet is van Keulert. En die valt dan voor de voeten van Vriet. En die maakt gewoon van dichtbij 1-0 voor Willem II. Het is de eerste echte kans voor de Tilburgers. En laten we hopen dat dit het begin is van een hele leuke tweede helft. Want de eerste was er één om snel te vergeten. Maar Willem II staat op voorsprong in het Mandenmakerstadion. Stand 0-1, doelpuntenmaker Vriet. Toch ook een beetje opluchting bij Mark, zo te horen. Gelukkig een doelpunt. Terug naar Frank. Ja, daar ook een klein beetje opluchting. Want een invalster van IJsland, zojuist Carolina Lea, speelster van Bayern München. Dus twee speelsters van Bayern München tegelijk binnen de lijnen gekomen. Want aan de andere kant dus bij ons Berestein, ook Bayern München. Zij was gevaarlijk, werd aan de rechterkant aangespeeld. Schoot de bal voorlangs bij Van Veenendaal. Die bal dreigt terecht in de verre hoek te verdwijnen. Daar gaat Minima met een versnelling. Aandacht net op tijd. Voetje dwars gezet door Clodis Perla ten koste van een hoekschop. Maar zo kan Minima in ieder geval niet uithalen. Want ook die verdediging van IJsland weet natuurlijk, geef er geen centimeter. Zeker niet binnen het strafschopgebied, want daar heeft ze echt genoeg aan om een goal te maken. Nu weer een standaard situatie voor het Nederlands elftal om te kijken of ze iets kunnen doen. Vier IJslandse verdedigers in het doelgebied. Die staan er dus de zones af te dekken. De rest staat allemaal randje strafschopgebied. Want daar is Nederland wel zo ongeveer te vinden. Van der Donk gaat nu ook in het doelgebied staan. Om daar een beetje hinderlijk in de weg te lopen. Spitsen heeft in principe een korte optie bij zich staan. Maar spitsen kennende gaat die bal lang. Zo is het ook. Richting de tweede paal. Gaat Sandra eronder door? Nee, net niet. Wordt dan gehinderd door Van der Donk. Ja, die was daar speciaal voor gaan staan. Maar niet om afgefloten te worden natuurlijk. Maar gewoon om te proberen om dat zonder overtreding te doen. Dat lukt uiteindelijk niet. We zitten in de 69e minuut van deze wedstrijd. Nederland leidt. Inmiddels is het comfortabel tegen IJsland 2-0. Ja, die 2-0 is even lekker, Jacques Plak. Ja, dat is heerlijk. Je ziet ook dat er wel wat lachende gezichten zijn op het veld. Ik zei net al tegen je collega, terwijl de microfoon uitstond, ze moeten Berestein binnenbrengen. En waarom? Ja, als zij uiteindelijk echt meer ruimtes gaan krijgen, hè, achter de verdediging. Omdat IJsland ook weer niet heel ver achter wil staan en toch proberen de aansluitingstreffer te krijgen. Ja, dan komt er veel meer ruimte. Ja, en dan heb je met snelheid met Linette Berestein, heb je daar een goeie aan. Ja, ja, ja. Nou, we gaan kijken hoe dat uitpakt. Even bij Marco kijken, RKC tegen Willem II. Die wedstrijd lijkt ook een beetje los. Laten we het hopen. Ja, zeer zeker. 10 minuten bijna onderweg. in de tweede helft. En Willem II dus op voorsprong. Goal gemaakt door Ochi Vriet. Het was een fraaie Willem II aanval, dat moet gezegd. De linkerkant werd vrijgespeeld. En daar stond Keulert die de bal laag terugtrok. Saglam schoot op doel. Schot geblokt. En toen viel hij voor de voeten van Vriet. Ja, en die schoot hem vanaf 5 meter achter Fase. En daardoor Willem II op een 1-0 voorsprong in Waalwijk. RKC moet nu iets gaan verzinnen. Dat moest het sowieso al vlak na rust naar die wissel. Buettner, die had u nog van me te goed, is naar de kant. En voor hem kwam in de ploeg Adewoye. En dat heeft ook een systeemwijziging tot gevolg. Want RKC speelde met 3 mensen in de aanval. Daar zijn er nog maar 2 van over. Odgaard en Kramer. En ze zijn met 5 mensen achterin gaan spelen. Wat betekent dus dat Bakari, die linksbuiten was toen de wedstrijd begon en de eerste 45 minuten erop zaten, kwam hij ook als linksbuiten de kleedkamer uit. Maar na die wissel van Buettner is hij naar de linkerkant achterin verhuisd. 5-3-2, dat is het nieuwe systeem. En prompt scoort Willem II. En dat is geen goed nieuws voor Oosting. Wel goed nieuws voor Grim. Dat dus bezig is met zijn, die dus bezig is met zijn Willem II aan een uitstekende seizoenstart. Als de bal bij Nunnely is, kan hij binnenhouden. Linkerkant, ja dat kan hij. Dan komt hij bijna op de achterlijn uit. Kapt dan naar binnen, naar zijn rechterbeen. Wil de bal indraaien. Maar de voorzet wordt keurig geblokt door Adewoye. En verdwijnt zo over de zijlijn. Na 56 minuten. De inworp is voor Willem II. De voorsprong is ook voor Willem II. De stand in Waalwijk is 0-1 na 56 minuten. U hoorde het al in het sportnieuws. Historisch doelsaldo voor Ajax. Want na de 9-0 tegen Cambuur heeft Ajax vanavond ook weer met grote cijfers gewonnen. In Sittard won de ploeg van Erik ten Hag gemakkelijk met 5-0 van Fortuna. Nou, het lijkt makkelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. En ik denk dat we de wedstrijd wederom goed hebben aangenomen. Alleen wel één kritische noot is dat het wel zeker 4 kansen duurt voordat de eerste goal komt. En daarvoor hadden we ook 300% kansen. Ja, die moeten erin. Je zegt, we hadden een aantal kansen nodig, dat klopt. Maar als de goal eenmaal valt, dan zie je dat het ook daarna wel makkelijker gaat. Nou, maar daarom ook moeten we scherper zijn op die 1-0. En met name, dat moeten we onszelf opleggen. Want wij kijken ook naar de Champions League, daar creëer je niet zoveel kansen. En ja, dan krijg je de 4-5, maximaal. Ja, dan moeten er zeker moeten die binnen, want dat heeft ons vorig jaar vaak genekt. Na 6 wedstrijden hebben jullie 27 goals gemaakt en 1 tegen. Dat zijn bizarre cijfers, Erik. Dat moet jij toch ook vinden? Ja, maar toch, je wilt altijd beter. Hè, als, de topspotten, dat moet je instelling zijn. En zoals ik al zeg, dan ben ik niet tevreden over die eerste 10 minuten in de benutte van kansen. Hoe zorg je er nou voor dat je spelers in dit soort wedstrijden scherp blijven? Want het lukt de eerste weken van het seizoen, ook tegen tegenstanders die minder zijn kwalitatief. Zie je de gretigheid, zie je de scherpte ook bij de invallers? Hoe kan je dat nou volhouden als de tegenstand ja, niet zo groot lijkt voor jullie? Ja, maar zoals je zegt, het lijkt. Hè, maar het ligt aan ons. En wij hebben vanaf het begin een hoog tempo op de mat gelegd. En ja, nu is dit het beeld van de laatste wedstrijden. Maar ik herinner me nog niet zo lang geleden in de Enschede was het een totaal ander beeld. Dus het kan ook zo draaien, maar dat ligt aan ons. En daar moeten we voor waken, daar moeten we scherp op zijn. En we moeten de lat steeds hoger leggen. Kan jij, ik weet niet of dat lukte, maar concreet aangeven hoe je dat doet, die scherpte bewaren op het trainingsveld. Hoe je dat doet om te voorkomen dat zo'n wedstrijd als Twente er weer tussen komt? Nou, ik denk niet dat zo'n wedstrijd als Twente er weer tussen komt. En dat heeft te maken met de naweeën die we nog hadden van de zomer. Mensen in een slechte conditionele status. Mensen die prijzen hebben gewonnen, die misschien enigszins aan het zweven zijn. Nou, die heren hebben we met de beide beentjes op de grond gezet. En nou zie je langzaam dat het team ook weer gaat draaien. Dat de automatismen terugkeren. En, ja, en daarmee moeten we ons blijven uitdagen en die lat hoog leggen. En veel eisen van elkaar. Erik ten Hag, coach van Ajax, in gesprek met verslaggever Arman Afsaroglu. Ja, Frank Beeren staan ingebracht voor de snelheid, eventueel op de counter. Maar vooralsnog speelt Nederland op de helft van IJsland, heb ik de indruk, of niet? Ja, dat is lastig counter inderdaad. Daar heb je gelijk in. In de 74ste minuut zitten we 2-0 voor Nederland. Dus op zich niet zo gek van aan de hand. En Beerenstein heb je niet alleen maar vanwege de snelheid en de counter. Die kan ook prima rondom het strafschopgebied van de tegenstander spelen. Vorig seizoen bij Bayern München was ze veelal in de spits te vinden. Nu is ze ook weer regelmatig vanaf de linkerkant aan het spelen. Regelmatig het seizoen in Duitsland is ze net zo als in Nederland nog maar net begonnen. Maar ze is al weer aan de linkerkant te vinden. Nu Miedema, 1 tegen 1. Strafschopgebied in. En de bal proberen in de verre hoek te krijgen. Rebound dan van de Donk. Lukt ook niet. Miedema dan met een boogje proberen die bal erin te krijgen. Dan staan Berestijn en van de Donk op dezelfde plek om te proberen te koppen. Maar er zit een vuistje van de keeper tussen. En dan kan IJsland weer wegkomen. Dit had 3-0 moeten zijn. In één zin samengevat. En dan gaan we weer naar Mark, want daar gebeurt weer wat leuks. Keulert 0-2 na een uur spelen. Het begint allemaal bij Nunnely aan de rechterkant van het veld. Die begint aan een dribbel en ik hoorde Sjaak Polak over een flitspaal. Nou, deze Nunnely was ook niet bij te houden door de RKC-verdediging. Schoot op het doel, de redding in eerste instantie van Fase die de bal in zijn rechterhoek in de benedenhoek wegduikt. Maar hem precies voor de voeten tikt van de ingeleidende Keulert. En zo maakt Keulert 0-2. En is na een uur spelen, de wedstrijd beslist is misschien wat volbarig. Maar RKC heeft nog niets gecreëerd. En Willem II begint uitstekend aan die tweede helft. Want de eerste twee kansen zitten er meteen in. Vriet met 0-1. En nu dus Keulert met de tweede treffer voor de Tilburgers. Na een uur spelen in Waalwijk is het 0-2. Vraag me af of in de 76e minuut die aanvallen van IJsland nog steeds net zo hard loopt, Frank. Ze komt niet meer zoveel aan de bal. En dat komt omdat IJsland gewoon minder de bal heeft. Dus dan is het ook lastiger om haar uiteindelijk te vinden. Nu gaf Spitsen haar de gelegenheid. Berestijn legde even een balletje op haar terug. En Spitsen vergat om zich heen te kijken. Dacht er loopt er nog wel eentje achter me. Want die bal is zo hard. Maar Berestijn speelt gewoon die bal gewoon goed strak in. Spitsen laat hem lopen en geeft hem zo aan IJsland. En die kunnen dan bijna ontsnappen. Spitsen herstelt het zelf. Dat is dan wel weer goed. En Nederland heeft nu de bal weer terug. Via Groene, Volkertsma weer aan het opbouwen naar de volgende aanval. 2-0 voor Nederland met nog een kwartier te voetballen in dit duel. En IJsland, de nauwkeurigheid neemt nogal af. IJsland heeft de reputatie, zowel bij de mannen als de vrouwen, dat ze nooit opgeven. Altijd zullen blijven gaan. Maar met 2-0 is dat toch een stukje lastiger om door te gaan tot de allerlaatste snik. Dan dat het met 1-0 is. Want dan heb je qua stand in ieder geval altijd nog kans op dat ene momentje. En het dan nog goed af te ronden. Nu is dat ene momentje niet genoeg. En is het wel het ene momentje waar ze nu op anticiperen. Nou, je moet ergens beginnen tenslotte. Dan maar bij een aansluitingstreffer proberen te maken. Alleen IJsland komt er echt totaal niet aan toe. Bal naar Nauwe. Ze was zo goed tegen Tsjechië. Ze is niet zo goed vandaag. Aan de bal valt het vooral heel erg tegen. Voortdurend ruzie met dat ding. En nu even niet, want ze speelt hem door op Spitsen. Spitsen laat hem lopen. Van de Donk staat daar namelijk achter. Dan wil Berestijn aan de rechterkant de bal hebben. Wordt aangespeeld, punt 16 rechterkant. Naar binnen toe, proberen naar die linker. Bal tegen de billen van de tegenstander opgeschoten. En dan verdedigt IJsland uit. Via Spitsen gaat dat. Die krijgt de bal recht in het gezicht. En dan denkt Nederland door te kunnen voetballen. Maar combineert het weer slordig. En kan IJsland overnemen. Als die bal naar voren gaat, uiteindelijk weer teruggelegd wordt. Dan nog een keer naar voren. Komt er een counter? Nee, die counter wordt eruit gehaald door Oranje. 77 minuten onderweg. Nederland lijkt de zaak aardig onder controle te hebben. Niet te veel risico nemen. Proberen er nog één bij te prikken. Dan is de buit binnen. Mark, Willem II op een voorronde Champions League plek. Zo, dat is een vroege conclusie. Maar ja, het is wel aan de hand. Ja, na 62 minuten met die voorsprong staat 0-2 op bezoek bij RKC. Doelpunten gemaakt door Vriet en zojuist glijdend Keulert. Die de 2-0 voorsprong op het bord bracht tot frustratie van wat RKC... Ja, zullen we het supporters noemen of gewoon tuig wat vanuit het fanatieke vak van RKC de oversteek maakt naar de andere kant. Waar een enorm hek is. Ze weten we komen er niet doorheen. En dan gaan ze daar tegen dat hek aan springen, schreeuwen richting de fanatieke aanhang van Willem II. Ja, capuchonnetje op, je kent het wel. En dan staan daar een paar stewards. Ja, niet allemaal vrijwillig, maar ik denk een hoop vrijwillige stewards van een jaar of 50. En die moeten dan de boel sussen. En die staan daar dan 20 van die opgeschoten jongeren tegen te houden. Het ziet er vrij treurig uit. En ik vraag me ook altijd af wie hier nou een plezier mee doet. Oh, er is er een het veld opgekomen. En die gaat nu demonstratief voor het vak staan. Ja, dan vindt Hiegler het ook niet leuk meer. Die denkt, ja, die moet eerst weg. Nou, daar hebben we zo'n steward. Wegwezen jij. Nou, doe hem dan gelijk het stadion uit. Naam opschrijven en niet meer binnen laten. Dan ben je er vanaf ook. Oh, er klimmen er nog een paar het hek over. Dan gaan ze ruzie maken met de stewards. Die zijn van je eigen club, man. Doet toch eens normaal. Oh, dan gaan er ook nog een paar bier gooien. Het is werkelijk niet om aan te zien, dames en heren, wat er daar gebeurt. En ik denk dat die gasten een jaar of 16, 17 zijn als ik het zo zie. Het gebeurt aan de overkant van mij. Er wordt gewisseld bij RKC. Laat ik me vooral op het veld richten. Daar gaat in de ploeg komen. Oh nee, het is ja in de ploeg komen bij RKC Daniels. En dan gaat Bellassani gaat naar de kant. En dan gaan we daarna weer verder met deze wedstrijd. Ik neem aan dat de steward zo meteen nog even gaat zeggen. Blijf op je stoel zitten, want het is die hele avond al aan het doen. Vanwege nog geldende coronaregels. Nou ja, goed. Het gaat even niet over het voetbal. De stand is 0-2. Willem II staat voor. Vandaar de frustratie bij de RKC-aanhang. Het is de lange trap in de voeten. Komt van Keulen op weg naar 3-0. Wordt gehaakt en Fase heeft de bal. Hiegeler heeft er het oog in. Zegt dit is een struikelpartij. Geen sprake van een overtreding. Geen penalty voor Willem II. Wel de voorsprong. 0-2 in Waalwijk na 64 minuten. Got this in pocket. Can't battle, I'm gonna use it. Intention, I feel invented. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No reason. Pretenders en Brass in the Pocket. 0-2 IJsland tegen Nederland in the Pocket. Ja, dat is een makkelijk bruggetje, Frank. Ja, nou ja, daar gaat het wel sterk op lijken inderdaad. 83ste minuut zitten we, 2-0 voor Nederland. Dat lijkt me wel genoeg om uiteindelijk de 3 punten over te houden. Tsjechië heeft vandaag van Cyprus gewonnen, daar gehakt van gemaakt. 7-0 gewonnen, dus we worden tweede in de pool na 2 wedstrijden. Na ons gelijke spel tegen Tsjechië. Dat is voorlopig prima. Want als zolang Nederland in de buurt van Tsjechië blijft, heb je altijd nog de uitwedstrijd tegen Tsjechië om de boel even recht te zetten wat er in Nederland allemaal mis is gegaan. En dan word je eerst in de pool en ga je rechtstreeks naar het WK. Een toernooi waar IJsland nog nooit geweest is. EK's, daar zijn ze altijd wel bij aanwezig de laatste keren. Maar WK, daar zijn ze nog nooit geweest. Dat was de grote droom voorafgaand aan deze wedstrijd en een thuiswedstrijd tegen Nederland. Dat niet zo goed leek te draaien tegen Tsjechië. Dat was natuurlijk dan wel prettig. Maar IJsland heeft onvoldoende in huis om het Nederland echt heel erg moeilijk te maken. Oranje in balbezit in Gooi Volkers. Maar die mij uitstekend bevalt. Vorig jaar ontdekt door Tommy Stroot bij Twente. Als linker centrale verdediger in een driemansdefensie. Vervolgens werd ze, toen die driemansdefensie werd opgeheven, werd een tweemansdefensie centraal achterin. Werd ze linksback. Dat deed ze ook uitstekend. En in het Nederlands elftal is ze rechtback. En ik heb haar de hele avond nog niets fout zien doen. Dus die doet dat prima vandaag ook weer. De wedstrijd die op zich aan de bal, zonder bal. Het is allemaal nog niet fantastisch, maar een stuk beter dan vrijdag. En daarom staan ze ook met 2-0 voor tegen een van die grote concurrenten in deze pool, IJsland. Want ja, eigenlijk kun je wel zeggen, als Nederland deze pool niet wint, dan zou het IJsland moeten zijn, maar voorlopig staat Tsjechië bovenaan. Goed, hier in de studio inmiddels binnengekomen Tobias Nierop en Myrthe Burger, alias Johan Cruijff en Danny Koster, de vrouw van. En Robert en ik kijken elkaar aan en die denken echt van Johan Cruijff zelf is binnengelopen hier. Hebben ze hier nog wat aan je gedaan voordat je hier naartoe kwam vanavond? Of lijk je er gewoon op, Nou, Tobias? Maar hij is wel in een mooie jaren 70 koep geknipt natuurlijk. En hij heeft nog een likkie verf gekregen ook. Goed zo. Ja. Oh, ook nog? Ja, ook nog. Ja, ja, ja. Oh, cool. Kijk, je valt met je neus in de boter, Johan, want het is voetbal alom. We gaan eerst eventjes naar Waalwijk volgens mij. Mark, RKC tegen Willem II. Ja, daar staat het 0-2. RKC wordt sterker. En RKC heeft 3 keer op het doel geschoten van Wellenreuter. Die tot nu toe nog niet te passeren is geweest. Eerst door Kramer, die vanaf de rand van de 16 meter hard schoot in de linker benedenhoek. Goede redding toen met de platte hand van Wellenreuter. En vlak daarna Bakari van iets verder die het in de rechter benedenhoek probeerde. Maar ook daar weer Wellenreuter die zojuist ook weer in de linker benedenhoek, in de korte hoek, een schot van Gari. Kappend vanaf die rechterkant naar binnen en met links uithalend. Ja, in die korte hoek ook weer redding wist te brengen voor Willem II dat op een 2-0 voorsprong staat. Maar RKC probeert het dus wel. En moet zometeen toekijken hoe Svensson in de ploeg gaat komen. En datzelfde geldt voor Kabangu. Er komt dus een dubbele wissel bij Willem II. Maar eerst is het Odgaard. Punt 16 meter aan de rechterkant. Buitenom komt Gari. Die was dus zojuist gevaarlijk. Maar daar gaat de bal niet heen. Odgaard dribbelt naar binnen. En moet nu terug naar Adewoye. Adewoye heeft aan de rechterkant iets gezien wat ik niet gezien heb. Ik denk een diepgaande Gari. Maar die stond gewoon stil. En dan schiet hij de bal 20 meter voor Gari. En dan een meter bij de cornervlag vandaan over de zijlijn. En dat betekent dan dat Willem II een ingooi mag gaan nemen. Terwijl Hiegeler even in gesprek gaat met Wellenreuter. Waar het over gaat weet ik niet. Maar misschien is dit dan wel het moment voor de dubbele wissel van Grim. Nou ja, die gaat er inderdaad komen. In de ploeg gaan dus Max Svensson en Elton Kabangu komen. Wie gaan er dan naar de kant? Keulert, de linkerspits, wordt bedankt voor bewezen diensten. En ja, de volgende die eruit gaat is dan misschien wel Che Nunnally. Ik heb geen idee, het duurt allemaal lang. Ja, ook Che Nunnally gaat naar de kant. Dus de twee buitenspelers worden vervangen door Grim. En dan komt een middenvelder en een verdediger in de plaats. Nou ja, goed. 71 minuten, bijna 72 minuten onderweg in Waalwijk. 0-2 de tussenstand bij RKC Willem II. NPO Radio 1. Freddy van Tijn is binnen voor het NOS-journaal. De Poetin-gezinde partij Verenigd Rusland heeft bij de Russische parlementsverkiezingen een ruime meerderheid behaald, zoals verwacht. De partij heeft 324 van de 450 zetels in het parlement, meldt de Russische verkiezingsautoriteit. Het Westen noemt die verkiezingen in Rusland niet vrij. Er komt een onbelaste thuiswerkvergoeding voor de extra kosten vanwege thuiswerken. Vanaf 1 januari kunnen werkgevers werknemers €2 per dag betalen. Het Nibud heeft dat bedrag berekend. Voor een werknemer die fulltime thuiswerkt komt dat neer op een kleine €500 per jaar. Demissionair premier Rutte verwacht dat er snel een doorbraak mogelijk is bij de formatie van een nieuw kabinet, mogelijk zelfs komende week. En dat is nodig, zei hij, want de miljoenennota is een begroting die het hoogst noodzakelijke doet, zei hij. Een nieuw kabinet moet de problemen met klimaat, woningbouw en criminaliteit aanpakken. En ProRail heeft beelden van een bijna ongeluk op het spoor online gezet. De spoorbeheerder wil mensen zo waarschuwen. Op de beelden is te zien dat de spoorbomen dicht zijn en het rode licht brandt. Een voetganger steekt toch over. Een trein op volle snelheid mist de vrouw op een haar. Het negeren van rood licht bij overwegen is strafbaar. Langs de lijn en omstreken. Heb je die beelden gezien? Nee. Bizar. Maar het klinkt heel angstaanjagend. Ja, is het ook. Ja. De vraag is dan of het goed is om ze online te zetten. Of dat een beetje helpt. Is te hopen van wel. Hè? Ja. Goed, Jacques Polak nog steeds hier in de studio. Jacques, je zit nog steeds mee te kijken naar IJsland tegen Nederland. Als je nu terug zou moeten kijken als coach, duiken ze in die rol van coach. Ben je dan tevreden? Nee, nee, zeer zeker 2-0 niet. Gewonnen, hè? Ja, met de winst kan je tevreden zijn. Maar ik vind tegen dit IJsland, hoe ze nu spelen, vind ik A, dat je geen kansen weg mag geven. En B, dat je er veel meer had moeten maken. Ik vind het nog niet sprankelend, sorry. En als ik dit zo zie, dan vind ik dat Nederland veel en veel beter kan. Wat mis je? Wat moet Mark Parsons meenemen naar die volgende wedstrijd? Nou ja, ik mis een beetje tempo, wat ik net al aangaf in het spel. Waardoor je een tegenstander uit elkaar en kapot kan spelen. Kwam wel meer met Berestein die erin kwam. Ja, maar het is heel snel weggevallen. En ik vind het allemaal een beetje apathisch. Een beetje van, oké, het lukt vandaag niet. Dus laten we dit maar vasthouden. Ja, en dat is levensgevaarlijk. Ja, en als je dan tegenstanders treft die nooit opgeven. Ja, hetzelfde geldt, gaat die ene bal er nog in, hè? Die van IJsland. Ja, dan kom je op 2-1 en dan krijg je nog van die hachelijke momenten. Ja, en dat wil je niet als coach. Nee. Ja, en ik hoop gewoon dat ze hieruit geleerd hebben. Maar als ik het zo zie en je collega daar hoor... dat zijn omstandigheden gewoon niet best. Nee. Collega, het is niet best, hè? Nee, het is niet best. Dus inderdaad, de korte samenvatting is, het is niet best, maar wel 2-0. De laatste minuut is bijna voorbij. Officiële speeltijd. En Miedema gaat er nog even af. Pelova komt er nog even in. En ook bij IJsland staan er nog twee wissels klaar. En dat is allemaal leuk en aardig. Ik wil er even eentje uitlichten van die IJslandse vrouwen. Amanda Jakobsen Andradottir. En ik noem even haar hele naam, omdat ze 17 jaar is. Ze is een dochter van een van de Sigthorsson-broers. De ene is ernstig in de problemen omdat hij iets gedaan heeft met vrouwen wat hij beter niet had kunnen doen. En hij is daar overigens niet alleen in als IJslands international. Het hele IJslandse voetbal is in rep en roer over voetballers die dingen doen met vrouwen die ze niet moeten doen. En dus is het hele IJslandse bestuur afgetreden omdat ze daar niet goed mee omgegaan zijn. De hele IJslandse mannenploeg is verdwenen. En deze jonge dame, 17 jaar jong, is dus de dochter van de broer van Sigthorsson. En die kan heel goed voetballen. Ze heeft tot grote opluchting van iedereen in IJsland gekozen voor IJsland. Want ze is geboren in Noorwegen, voetbalt in Noorwegen. En kiest dus voor het land van haar vader en haar oom, die daar international zijn geweest. En daar zijn ze hier dolblij mee. Ze heeft zojuist haar debuut gemaakt voor IJsland in een officiële wedstrijd. Daar gaat Berestein nog een keer diep, maar die bal valt net niet helemaal lekker. We zitten dus in de extra tijd. Ik heb even gemist hoeveel erbij komt. Ik kijk even opzij. Ik zie 3. Dus daar zijn we al een aardig eindje op streek. Maar van die Amanda verwachten ze dus heel erg veel in IJsland in de nabije toekomst. Scoort makkelijk uit alle hoeken en gaten. Zo is het bericht vooruitgesneld. Maar ja, in deze wedstrijd is er weinig eer te behalen in die absolute slotfase. Behalve dan dat je je eerste interland kan bijschrijven. IJsland heeft nog wel wat kansen gehad hoor, trouwens in de slotfase. Een paar keer toch vrijgespeeld voor de goal van Veenendaal, maar wel wild overgeschoten. Dus het vizier was ook niet echt goed. En dat komt allemaal op Nederland wel goed uit. Want heel veel kansen heeft het niet gehad. De onderlinge afstemming was bij vlagen niet goed. En of dat dan aan de wind ligt, aan de omstandigheden, aan het slechte veld. Je kan overal de schuld aangeven. Feit is dat er heel veel in de passing misging. En dat helpt dan niet zo heel erg als je fatsoenlijke aanvallen wil opbouwen. Echt hele grote kansen. Daarvan heeft Nederland er denk ik 3, misschien 4 gehad. Met zoveel tijd op de helft van de tegenstander. Kun je nagaan hoe vaak ze de bal verloren voordat het überhaupt gevaarlijk werd. En hoe snel ze hem daarna weer terug hadden. En dan word je toch uiteindelijk gewoon te weinig gevaarlijk. IJsland probeert het nog even. Over niet opgeven gesproken. Daar komen ze weer via Agla Maria over de linkerkant van het veld. Bal naar het midden. Naar Svava, die probeert die bal voor te geven. Dat lukt allemaal wel. En daar werkt uiteindelijk Sherida Spitsen die bal weg. Het is hier zo warm, ik krijg een droge stot van. Dat is echt niet te geloven. Het is echt niet... Als ik zo meteen naar buiten loop... in 90 minuten. Nou, ik kan je zeggen, als ik zo meteen naar buiten loop, ben ik spontaan verkouden, denk ik. Dat kan bijna niet anders. Zo'n groot verschil is dat met de buitenlucht. Nog maar weer eens een ingooi. Maar daar komt inmiddels de beroemde Sveindis Jay niet meer voor over. Want die is buiten de lijnen terechtgekomen. Die is gewisseld. Dus dat moet nu allemaal kort gebeuren. En er gebeurt vrij weinig met die ingooien. Ja, we hebben nu 3 ingooien binnen 20 seconden gezien. En daar is niemand van onder de indruk. En die 3 minuten extra tijd zitten er inmiddels op. Komt er dan toch nog een kansje voor IJsland om in ieder geval nog een bal tussen de palen te krijgen? Dat zal wel heel aardig zijn. De enige die dat lukte in dit duel is Sveindis Jane geweest. Dat was een voorzet die per ongeluk bijna binnenviel. Dan was Van Veenendaal net alert genoeg om dat probleem in ieder geval te tackelen. Over tackelen gesproken, daar gaat Spitsen bijna. Maar die draait keurig om de as. En dan gaat Nederland via Pelova nog 1 keer de helft van IJsland op. Die Engelse scheidsrechter kan er geen genoeg van krijgen. Die 3 minuten extra tijd zitten er inmiddels al dik op. IJsland verovert de bal weer terug. Ze kijkt ook nog niet op de klokje, dus ze kunnen nog wel eventjes door voetballen. IJsland geeft de bal ook weer razendsnel terug via Groene. komt Nederland weer in balbezit. En dan is het klaar. Groene in de tweede helft een stuk beter dan voorrust. Dat is ook een plusje. Zij maakten de 2-0 ook een plusje. En daardoor wint Nederland de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van deze week. De eerste tegen Tsjechië werd met 1-1 gelijk gespeeld. Dat was qua resultaat uitermate teleurstellend. Maar Mark Parsons, de nieuwe bondscoach, was daar qua voetballen allemaal wel heel erg tevreden over. En de manier waarop Nederland met die teleurstelling omging, vond hij ook allemaal wel prachtig. En hij zal nu vooral erg blij zijn met de 3 punten. Want daardoor hou je zeurende journalisten op hele grote afstand. 2-0 wint Nederland op IJsland. Dankjewel Frank vanuit Reykjavik en sterkte straks in de kou. Jacques Pollack, ik denk dat we wel voldoende hebben geanalyseerd. Ik wil nog voor je gaat nog 1 vraag aan je. Je mag ook blijven zitten. 1 vraag aan je stellen, want ADO zit in diepe zorgen. Financiële zorgen, punten ja. Aftrek. Het kan best zijn dat binnen een maand de licentie wordt ingetrokken door de KNVB. Komt jouw team dan ook in gevaar? Vallen jullie onder hetzelfde hoedje met het vrouwenvoetbal? Nou, we vallen wel onder dezelfde naam inderdaad. Maar op dit moment staan ze separate van elkaar. Omdat ADO Den Haag vrouwen een soort van stichting is. En valt wel onder de BVO. Maar niet onder de licentie van ADO Den Haag mannen. Nou, heb je daar nog laatste nieuws over gehoord in het Haagse? Over... Nou, ik heb wel vanuit bronnen gehoord dat het goed zou komen. Maar er moet wel een heleboel gebeuren. Ja. En de meeste Haagenezen houden hun hart vast. Maar ja, dat is logisch. Het is een club. Hè? Het bloed is geelgroen. Ze leven daarvoor. Ze doen er ook alles voor. Ja, en ze laten er ook alles voor. Alleen ja, goed, het moet nu wel heel snel gebeuren. Ja. Want anders toch bang dat er een slot op gaat. Ja, volgende week is dat geloof ik de deadline. Ja, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Nou, oké, goed zo. Blijf even zitten nog. We gaan het hebben over de musical Cruijff. Ik weet niet of je nog tijd hebt om te blijven zitten. Wie weet heb jij ervaringen met Cruijff. We hebben hier een semi-Cruijff aan tafel zitten. Ik heb met hem op de foto gestaan, ja. Heb je met hem op de foto gestaan? Zeker. Tobias Nierop. Ja, het is echt ongelooflijk hoe ze... Zag je net wat er gebeurde? Sjaak had het over dat is logisch. En Tobias vierde meteen op. Ja, hij is helemaal afgericht, is die. Ja, ja, want het gaat natuurlijk over de musical. We hebben al een paar weken aandacht voor jullie musical. 14, de musical. Tobias Nierop is dus hier in de rol van Johan Cruijff. En Meerte Burger, we hebben het al gezegd. Danny Koster, de vrouw van Johan. Allebei van harte welkom. Zaterdag, dan is het zover. Is er een vorm van zenuwen, Meerte? Een soort van wedstrijdspanning, om het maar even zo te zeggen? Bij mij bouwt het wel een beetje op, ja, moet ik zeggen. Tobias heeft er iets minder last van. Die kan er altijd iets beter mee omgaan. Maar bij mij begint het nu rustig aan te komen, ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Voel je het in je buik? Of, Ja, een beetje. Gewoon een algeheel gevoel van onrust, moet ik zeggen. Heb je al zorgen dat je stem, dat er iets met je stem gebeurt? Nee, dat niet. Dat bij mij gelukkig gebeurt dat niet. Maar er zijn een heleboel goede middeltjes voor waarmee je dat... Ja, die ga je dan weer extra gebruiken. Extra gebruiken, geen alcohol, dat soort dingen. Ja, zeker. Tobias, hoe kan je zo relaxed blijven dan? Nou ja, ik hoorde het Ten Hag net al zeggen over Ajax. Gewoon met je beide beentjes op de grond blijven. Ja. ik heb dat nooit zo, première stress. Ik richt me gewoon weer op het publiek van die avond. En ik hoop hun een mooie avond te bezorgen. En daarna moet ik het nog een stuk of 160 keer gaan doen. Dus, Je hebt ook getraind natuurlijk al, hè, om even in het voetbaljargon te blijven. Ja, we hebben flink gerepeteerd, hè, dus getraind. Dat heb ik het in de voorstelling ook over, dat we deze voorstelling getraind hebben om ook inderdaad een beetje in het voetbaljargon te blijven. Try-outs gehad al, inderdaad. Ja. Nou, nog niet heel veel. We hebben nu 10 keer gespeeld of zo, denk ik. Ja. Je hebt je haar gedaan? Ja. Wat heb je nog meer? Heb je zijn stem? Heb je gefocust op zijn stem op een of andere manier? Nou, die stem is eigenlijk het belangrijkste als je Cruijff gaat spelen natuurlijk. Ik ben daar, denk ik, toen ik auditie ging doen, ongeveer 1,5 maand mee bezig geweest. Om die stem zo te krijgen dat ik dacht, nou, nu geloof ik het zelf ook wel. En ook net zo ABN als Cruijff altijd praten, zoals je nu spreekt? Ja, dat Amsterdam. Ik kom zelf uit Amsterdam, dus dat Amsterdamse zat er wel in, zeg maar al. En hij, als ik het dan helemaal moet ontleden, dat is natuurlijk heel erg leuk. Want hij praat een beetje achter in zijn keel. Mensen denken altijd dat hij heel nasaal praat, maar dat is hij eigenlijk maar een beetje. Kom eens, doe eens. Een stukje Cruijff? Ja, hoe hij dan praat. Nou kijk, dus het begint eigenlijk dus dat je achter je keel gaat zitten hier. Dan ga je al een beetje naar het Cruijffiaats toe. En als je daar een beetje je wenkbrauwen optilt. En een beetje zo gaat praten. En dan een beetje praten alsof eigenlijk alles de waarheid is. Dan kom je ook al wat meer bij Cruijff. En dan moet je dus nog wat hoger gaan praten dan mijn eigen stem. En dan zit je eigenlijk heel beheerend. Als je dan op een gegeven moment nog wat nasale erbij doet, dan wordt het echt Cruijffiaans op een gegeven moment. Ja, ja. Jee, man. Dit is wel knap, hoor. Maar heb je het thuis, neem je dat dan op? Of, want jij hoort het zelf natuurlijk anders dan dat wij het horen. Ja. Nou, wat heel leuk is aan de stem van Cruijff is dat als je je focust op de beweegredenen van Cruijff, namelijk dat hij heel, gewoon dat hij heel erg gelooft in zijn eigen waarheid, dat hij vaak dingen poneert als de waarheid. Dus er zit ook een bepaalde soort prekerige kant in als je Cruijff speelt natuurlijk. En als je dan een beetje naar die stand van die stem gaat kijken, dus op het moment dat je dan de waarheid gaat spreken, dan kom je al snel inderdaad dat hij gewoon een beetje dat dingen ook meer naar een punt toe gaan. Cruijff praat heel erg naar punten toe. En op het eind ging je altijd een beetje omhoog. En als je dat soort dingen gaat uitproberen, dan kom je er op een gegeven moment wel terecht. Ja, ja, maar de stem van Danny, die kennen we eigenlijk niet zo heel erg goed. Nee, ik denk het inderdaad niet. Er zijn uiteraard wel interviews met haar. Onder andere een bekend interview met Mies Bouwman, onder andere in Spanje. Ja. Maar eigenlijk is de stem... straks nog een stukje van horen. Oh, ja. Goed, oh, wat leuk. Ben benieuwd, inderdaad. Maar eigenlijk, we merkten al heel snel dat haar stem eigenlijk voor theater iets minder geschikt is. Omdat ze praat een beetje achterin, inderdaad, een beetje naar achteren toe. En dat is eigenlijk... in het theater heb je iets nodig wat zelfs op brei 20 nog te horen is. Dus we hebben haar eigenlijk iets Amsterdamser gemaakt dan dat ze... misschien is ze dat vroeger wel geweest. Ja, moeiteloos in een zin ook naar het Amsterdamse overschakelen, hè? Danny of ikzelf. Nee, jij net. Ja, je deed het net. Tenminste, bij mij, mijn achtergrond is inderdaad ook... mijn familie komt uit Amsterdam en Monnikendam. En dat is inderdaad ook zit ook behoorlijk in. En als jullie met elkaar praten nu, gaat dat dan ook in die accent de hele tijd... om die try-out door te zetten? Nou, die stem van Cruijff, die blijft wel vaak hangen, ja. Dus, ik merk dat er zit een moment in de voorstelling... dat ik eigenlijk schakel tussen de acteur en Cruijff. En normaal was dat dan heel erg tussen mijn eigen stem en de stem van Cruijff. Maar omdat mijn eigen stem nu steeds meer trekt naar de stem van Cruijff... moet ik mijn eigen stem nu veel meer gaan illustreren dan de stem van Cruijff. Dat ze thuis zeggen van, die staat niet op het podium, vriend, je bent niet thuis. Ja, laten we even naar Erik Saplonius luisteren. Dat is onze verslaggever, die was aanwezig bij de repetitie. Nee, zijn jullie allemaal gek geworden? Er is echt geen haar op mijn hoofd. Lieverd, het is een hele belangrijke wedstrijd. Wat belangrijker is mij? Niemand is belangrijker dan jou. Nee, echt, ik kan niet geloven... Er staan hier voor mij drie mensen op het podium. Johan Cruijff, Danny en coach Rinus Michels. Ze zitten midden in een heftige discussie over de vraag... moet Danny eerder bevallen dan gepland? En daarom moet ik de baby maar eerder laten komen. Lieverd, het moet toch met een keizersnee. En het mooie daarvan is, dat kun je zelf bepalen. Ik heet Porgy Fransen. En ik speel onder andere Rinus Michels in deze voorstelling. Ik kan niet geloven dat jullie dit van mij vragen, Rinus, om een wedstrijdje. Nee, nou, wacht, het is niet zomaar een wedstrijd. Hoe doet Tobias het als Johan Cruijff? Hij doet het hartstikke goed. Hij moet een beetje een soort anti-acteur zijn. Want, weet je, hij is Cruijff. Cruijff heeft nooit toneel gespeeld. Die heeft nooit, al zal hij zelf anders beweren natuurlijk... maar hij heeft nooit gezongen of in een musical gestaan. Hij heeft natuurlijk helemaal de ballen verstand van. Barça en Real Madrid zijn aartsvijanden. Een beetje zoals bij ons Ajax en Feyenoord. Ja, hallo, ik ben Pepijn Schoneveld en ik speel Cor Koster... de schoonvader van Johan Cruijff. Dat is het mooie. Ik heb jou beloofd dat ik hier hooguit 14 jaar binnen zal zijn. Als wij deze wedstrijd winnen... Volgens Pepijn zet Meerte de rol van Cruijff zijn vrouw goed neer. Haar personage heeft heel veel te voortduren gehad. En zij was volgens mij de eerste echte voetbalvrouwster. Zij waren echt sterren. Dus, en zij is gewoon heel sterk. Heel sterk iemand. En dat speelt Meerte ook heel mooi. Is dit nou wat jullie bedoelen met druk zetten? Nou kijk, druk zetten, dat kan natuurlijk op vele manieren geïnterpreteerd worden. Een van de interpretaties... Het is zo leuk dat er in zo'n strakke musical, zoals wij die spelen... een figuur rondloopt die in dit geval een Cruijff is. Die zo, ja, die zo los en zo bijna een anti-theater, een anti-acteur is. En daar moet je een goed acteur voor zijn. Gewoon een goede acteur. En uiteindelijk is voetbal een spel van fouten. Ze zijn allebei echt zo de hoofdrol, maar ze zijn heel erg met ons bezig ook. En we doen het echt met z'n allen. Dus het is echt een ensemblestuk. En het zijn gewoon hele lieve mensen. Heel fijn om mee samen te werken. En Tobias verandert langzaam een beetje in Cruijff, merk ik. Wie de minste fouten maakt. Johan! Ja. Waffel! Nou ja, die wint. Danny. Waar is Danny? Lieverd? Danny is kwijt. Ja, je zei het al, Tobias. Ja, je zei het al, Tobias. Je wordt een beetje Cruijff met die stem ook natuurlijk. Maar hoe is het eigenlijk om zo'n rol te moeten spelen? Van dit is natuurlijk gaat ver voorbij een bekend persoon. Een icoon, en sommigen noemen hem verlosser. Het moet allemaal maar op je schouders rusten, die druk. Nou, ik heb die druk rustig opgebouwd. Ik heb dat misschien ook wel enigszins onderschat, hoor, toen ik die rol aannam. Oh ja? Ik heb me gewoon heel erg... Wat ik als acteur heel interessant vind om te doen... is om me heel erg te richten op de beweegredenen van iemand. Dus wat maakte Cruijff dat hij Cruijff was? Heel het anti-autoritaire. Dat hij op moest boksen tegen het voetbal zoals het was in die tijd. Want hij kwam fysiek niet helemaal mee. Het was natuurlijk een mager scharminkel. Zoals hij in die tijd was niet meteen de belofte. Nee. Hij was niet meteen de belofte. Dat was zijn broer natuurlijk. En hij was zijn vader vroeg verloren. Dat speelt in de voorstelling ook een belangrijke rol. Dus hij had heel veel dingen waar hij tegenop moet boksen. En als je dat allemaal een beetje gaat uitzoeken, dan kom je op die beweegredenen terecht. En dan kom je ook erop terecht dat hij dus eigenlijk nooit meer wilde verliezen. En dat zijn interessante dingen om vorm te geven. En dat zorgt ervoor dat het geen imitatie wordt. Of dat het een parodie wordt in die zin. Maar dat het een mens van vlees en bloed wordt op de bühne. Ja. Wat voor vrouw is Danny eigenlijk? Danny is... toen zij nog jaren geleden een grote rol speelde in die carrière, in die voetbalcarrière. Nou, ik denk sowieso, Danny is een hele was toen en is denk ik nog steeds een hele sterke vrouw. Je hebt er niet gesproken? Nee, ik heb er niet persoonlijk gesproken, nee. We hebben dus veel contact met het management. Dus we staan helemaal achter de voorstelling en zijn ook komen kijken in die zin. Dus dat is heel leuk en heel bijzonder. Ja. Maar ik denk dat Danny een hele sterke vrouw altijd is geweest en nog steeds is. Heeft Jona inderdaad ook altijd met zijn benen op de grond weten te houden. Was op haar manier ook... was ik al een beetje wars van wat er in die tijd van een vrouw werd verwacht. Op een bepaalde manier. Deed haar eigen ding. Had ik wel redelijk de broek aan, had ik de indruk, of niet? Ja, ik weet niet of dat het geval is. Ik denk wel dat zij zeker voor die tijd een heel gelijkwaardig huwelijk hebben gehad. En ik denk dat dat vrij bijzonder is geweest, zeker in de jaren 60. Ik begreep wel, als Johan thuis is, dan is het wel wat Johan zegt, dat is waar. Je moet Johan niet tegenspreken thuis. Nou, ik denk dat Danny zich niet snel liet tegenspreken dat denk door ik Johan. Ook. Dat denk ik. En andersom. En niet over voetbal praten, toch? Thuis? Nee, dat is hem wel een belangrijke regel geweest. Inderdaad. Je refereerde al aan het feit dat er heel weinig interviews zijn met Danny. Ja, dat klopt. Toch zaten ze... je zei al, Mies Bouwman was 1975. Ja. Had Mies Bouwman een heel goed bekeken televisieprogramma. En daar waren ze toen samen te gast. Een van de weinige momenten dat ze samen een interview gaven. Rare telefoontjes, drommel mensen beneden. Gewoon maar mensen die met idioten hoge taarten komen bezorgen. Maar hele gekke dingen die je meemaakt. En ik ben er helemaal aan gewend eigenlijk. En het choqueert me ook niet meer zo. En er zijn ook wel dagen en weken die niet leuk zijn. Dat je vervelende dreigtelefoontjes en rot dingen krijgt en zo. En nou zitten we, het zal wel zo erg niet zijn. Geen vaart lopen. Dan zet je die telefoon een paar uur af. Maar andere mensen die kunnen er echt dagen over stuur van zijn. En dat bedoel ik, dat wij eigenlijk wel krankzinnig leven zonder dat we het ons eigenlijk realiseren. Het gaat te snel gewoon. Geen mens realiseert je. Ik ben net 28. Het leven gaat in zo'n verschrikkelijk hoog tempo dat je rol van de ene en de andere. Ja, wat in de voorbereiding, toen ik las hierover, las ik ook dat Danny bijvoorbeeld die dreigtelefoontjes helemaal niet tegen Johan vertelde. Nee, ze heeft echt heel veel. En nou, dat is nog het minste, dreigtelefoontjes, maar ook inderdaad allerlei dreigdingen die werden bezorgd. Een vogelspin is een keertje bezorgd. Babykleertjes van de waslijn gerukt. Dat heeft ze allemaal weg weten te houden van Johan, zodat hij zich echt op het voetballen kon concentreren. Vrouwen die belden dat ze zeiden dat ze zwanger waren van Johan, begrijp ik? Ja. Allemaal, nou ja, wat het ding is, ze stonden gewoon in het telefoonboek ook. Hè? Ja. Het was nog helemaal niet... ze waren natuurlijk in die zin gewoon een beetje de eerste sterren van Nederland. Dat was allemaal in opkomst, celebrities en zo. Ja. En die stonden gewoon onder de C in het telefoonboek. Dus je kon ze gewoon opbellen. Ja. En dat gebeurde dus ook. Ja. En kan je dat in... Want dat lijkt me heel moeilijk om in te voelen als Danny zijnde, als vrouw van zijnde. Kan je dat eigen maken, die leefomstandigheden? Nou ja, ik denk dat er juist heel interessant aan is. Zeker als acteur, om juist dat te proberen om je dat inderdaad Hoe doe je in te dat? Leven. Ik denk dat ik me letterlijk voorstel. En hoe verschrikkelijk dat is. Het lijkt me de hel, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe ik dat doe. Ja. Goed, we gaan zo nog even doorpraten. Eerst even kijken hoe het bij RKC Willem II is. 0-2, bijna afgelopen. Dus ja, Willem II op voordeel de Champions League koers. Ik heb het al eerder gezegd. Ja, dat klopt. Nou ja, de eerste keer dat ze Champions League haalden, hadden ze na 6 wedstrijden 11 punten. Nu komen ze na 6 wedstrijden op 13 punten. Ja, ja. Dus wat dat betreft liggen ze meer dan op koers voor die Champions League plek. Of het zo vaart zal lopen, dat weten we niet. Maar het is 0-2. RKC probeert het nog wel. Is een paar keer dicht bij de aansluitingstreffer geweest. Maar die kwam er niet. Gari brengt hem in. Kramer. Terugleggen. Schieten. Meulensteen. Daar is dan de aansluitingstreffer van Meulensteen. Met links vanaf de rand van de 16 meter. En dan kijk ik op mijn klok. Ja, er is nog een minuut extra te gaan. Nou, wordt het toch nog spannend in Waalwijk. Wellenreuter gepasseerd in zijn rechter benedenhoek. Goed gedaan hoor door de verdediger die de bal keurig voor de voeten getikt krijgt door Kramer. Die daar op de penaltystip sterk aan de bal blijft en hem goed laag terugtikt op de inlopende Meulensteen. En die plaatst hem dan met binnenkant links in de rechter benedenhoek van Wellenreuter. En die krijgt er dit keer geen handje tegen. En zo is het 1-2. Met nog één extra minuut te gaan. Ik verwacht nog wel een stormoffensief van RKC op jacht naar alsnog een punt. En dan komt Willem II op die 6 wedstrijden 11 punten waar ik het zojuist over had. Nou goed, het is Odgaard nu. Net over de middenlijn wordt opgejaagd door Jonk. Blijft sterk aan de bal, maar loopt zich dan vast op Keun. En dan wordt de bal uitverdedigd door diezelfde Jonk. Nou ja, eigenlijk gewoon weggeschoten in de voeten van Meulensteen. En dan is het Touba. 10 meter voor de middenlijn in de as. Pompt hem maar naar voren. Kan Odgaard doorkoppen? Ja, maar niet tot bij Kramer. Heerkens verdedigd. En dan is de bal eventjes weg. Maar dan wordt hij opnieuw ingebracht door Meulensteen. Dan belandt hij op het hoofd van Jensen en die kopt hem rustig terug. Ja, Wellenreuter glijdt dan uit, glijdt dan naar de bal toe. En dan probeert hij op die manier nog 10 seconden extra te pakken. Het ziet er dan spectaculair uit, maar het is gewoon een terugkopbal die hij eigenlijk makkelijk kan oprapen. En als hij hem dan naar voren schiet, dan is het afgelopen. Nou, die aansluitingstreffer kwam dus te laat. De aansluitingstreffer van Meulensteen. De eindstand in Waalwijk is 1-2. RKC zakt naar plek 14 en Willem 2 klimt dus naar plek 2. Na die valse start tegen Feyenoord. Nu 4 zegens en een 0-0. Willem II zit er lekker in het begin van deze competitie. En boekt een overwinning in Waalwijk. De Brabantse derby eindigt in 1-2. Willem II pakt de volle buit. Tobias Nierop en Meerte Burger zitten hier over 14. De musical, Cruijff natuurlijk. Oei, dat was maar weer een loei. Ja. Komt voorbij, er wordt gezongen in de musical. Er wordt heel veel gezongen in de musical, maar ja, niet door Johan Cruijff. Nee, maar er zijn andere sterren van nu, die denken er anders over. Memphis Depay van Barcelona, die heeft wat opgenomen. Heb je het gehoord? Die heeft iets opgenomen met Rotjoch in de studio van 101 Bars. Laten we even een stukje luisteren. Hey. Ja, laten we met jullie praten. Oh. Bal en ik rap en ik bal. Doe dit al lang, balanceer op de rand. Van Sparta naar Barca, die Libi gaat fast. Ik ben op mijn cash, vraag maar zo. Zou Cruijff dit kunnen als Cruijff nu... Nou, we hebben wel wat spoken word in de voorstelling als Cruijff zijnde. Maar niet van deze, van dit kaliber, nee. Niet in deze trend. Nee, niet in deze. Er wordt niet gerapt, want ik begreep vorige week van Tom de Ket, de regisseur, dat het echt alle kanten op gaat. Ja. Er komt de rock voorbij, gospel volgens mij. Nou, het gaat echt alle kanten op, maar geen rap. Jawel, het is meer spoken word, zou ik zeggen. Het zit er een beetje tussenin. Ik zou het nog geen rap willen noemen. Okay. En het is spoken word. En beelden, begreep ik nou iets dat hij op een gegeven moment met een verkeerde rugnummer speelde in de voorstelling, Cruijff? Oh ja, dat is wel een interessante vraag. Er was wat consternatie over dat hij bij zijn debuut waren de mensen ervan overtuigd dat hij rugnummer 9 droeg. Maar we hebben het gecheckt, hij droeg rugnummer 8. Ja. Dus als jullie daar nog ingezonde brieven over krijgen, dan mogen ze die allemaal naar mij doorsturen. Ja, dat heb je dus gecheckt. Dus het was echt de rug nummer 8. Ja, dus helemaal in het begin waren die dingen nog niet zo verdeeld. Uiteindelijk is het natuurlijk 8 echt naar Sjaak Zwart gegaan. Maar dat zeg ik goed, toch? Want jullie kijken heel graag. Ja, gelukkig. Ja, zeker. En wat Sjaak, die is bij de voorstelling komen kijken, en die zei gelijk, dat is mijn rugnummer. En toen heb ik hem maar niet tegengesproken. Maar, volgens mij kreeg hij later 10. En toen raakte hij geblesseerd. En toen pakte hij op een gegeven moment, toen hij weer terug mocht, pakte hij een shirtje. En toen was 10 naar Gerry Muren gegaan. En toen was shirtje over. En toen pakte hij 14. Ja, en omdat hij dus terugkwam van die blessure en het daarna heel goed ging, heeft hij die 14 gehouden als zijnde, dat hij het gevoel had dat het hem geluk bracht. Ja. Ja, ja. Sjaak Polak liet net een foto zien. Sjaak, heb je hem nog, die foto, op je telefoon? Dat was Sjaak 6. Sjaak, toen hij 6 was, op de foto met... Met Johan Cruijff. Ja, en het lijkt echt verdacht veel, Tobias. Kijk eens naar de kapsel. Ietsjes groeien nog het haar, denk ik. Sjaak Polak in een Ajax-shirt, hè? Ja, dat lijkt trouwens best wel deze. Ja, mijn opa die had altijd een seizoenskaart. Ja. En als Joodse man... Joodse familie, was je voor Ajax. Ja, en dan ging je mee en dan ging je naar de meer. Ja. En dan zat je als klein ventje. Zat je, we hebben nog 10 seconden, Sjaak. Sorry, dat soort idolen aan te moedigen. Ja. Gaan wij nog zeggen dat zaterdag de première is? Klopt, de musical 14 en u kunt het tot 8 januari zelf bekijken. Vergeet niet te genieten, hè? De laatste man. Ja, we sluiten af met Diederik. Ja, vanavond won Ajax met 5-0 bij Fortuna Sittard. Naast mij Fortuna middenvelder Ben Rienstra. Allereerst gefeliciteerd. Ja, wat moet je hier nog van zeggen? Ja, het is niet te geloven natuurlijk. We hebben de afgelopen dagen steeds tegen elkaar gezegd van we hebben een missie. En dat is met minder dan 9-0 verliezen van Ajax. En toen we die ambitie uitspraken, werden we uitgelachen. Maar we zijn erin blijven geloven. En ook de tweede helft, ook na de 5-0. Weet je, we hebben tegen elkaar gezegd van kopje erbij houden. We zijn er zo dichtbij nu. En niet verslappen, geen domme dingen doen. En dan trekken we hem over de streep. En dat het dan nog lukt ook, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, morgen de huldiging. Ja, morgen de huldiging. En daar moeten we er gewoon van gaan genieten nu. Oké, ga lekker feest vieren. Ben Rienstra, dankjewel. Goed verhaal, niet. Goed, zometeen met het oog op morgen. Morgen zijn wij er overigens. Ja, met een hele competitieronde. Ja. Goed, Eagles, PSV, NEC, FC Utrecht, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Heerenveen, Zwolle tegen Sparta. Half zeven al? Half zeven. Ja, anders past het allemaal niet, nee, in 2,5 uur. Nee, zometeen met het oog op morgen. Koen Verbraak presenteert dat. Wens je nog een fijne avond. Tot morgen, 6:30. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Jongerenorganisatie die voert actie bij de Tweede Kamer tegen het studieleenstelsel. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Het duurt ook maar en het duurt ook maar natuurlijk met die formatie. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Als je de Chinese staatsmedia volgt, dan vraag je je af of er überhaupt iets aan de hand is. Sport. Barcelona staat vol van de stress. En stress, heb ik ooit wel eens geleerd, is het verschil tussen verwachtingen en realiteit. Vragen. Leg eens uit, hoe serieus is dit probleem? En doorvragen. Of moeten we toch echt wachten op dat nieuwe kabinet? Elke werkdag van 6:00 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Ster. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. De Vriendenloterij en de Bankgiroloterij gaan voortaan verder als de Vriendenloterij. Met de grootste prijzenpot ooit. En om dat te vieren doen we nu iets wat we nog nooit hebben gedaan. We verdubbelen de geldprijzen. Dus elke uur niet 1000, maar 2000 euro. Elke dag nu 20.000 euro. Elke week 200.000 euro. En nu met een hoofdprijs van niet 1, maar 2 miljoen euro. Ga dus snel, dubbel snel, naar vriendenloterij.nl. En doe ook mee. 18 plus speelbewust. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Ster. NPO Radio 1. 11 uur, Hanneke.